أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. محترم اوریدونکو د الله د کتاب شایقین او طالبانو، الحمدلله موږ د قران کریم د فهم د فاره سعاداب او سوسول بیانول هغه پر خدمت ختم شوی دي. ان شاء الله زه امید کوم چې دا غز د کړي اصلور آداب چې اصلاح د نیتونو او عظمت د قران کریم او درزگاه کې درنه آداب او درزگاه نه بعد آداب او تاسو ذکر دي. بیا غدار عنواناتو کې د الله د کتاب نمونه دارنګه تعریف د قران کریم او مقصد را لګل د قران کریم او دارنګه د مخاطبین د قران کریم بیان او چا دوه قسمه منون کی او نہ منون کی. بیا نہ منون کی انہوں سلور قسمہ میں ذکر کروں، مشرکان، یہود او نصارہ، یہود او نصارہ او منافقان. بیا من بیان دا مقاصدوں کا دا قرآن کریم جاگہ سلور اتم ذکر کروں، یو توحید، دویم رسالت او درم یو تو یو رسالت، یو صداقت کتاب، ایو ایمان بالآخرہ. دا سلور دیتا ہوئی اصل اصول مقاتد اربعال، یو تا ہوئی اصل اصول موتا ہوئی، اصول مهمم موتا ہوئی، سوابق موتا ہوئی، سا خواہ دا جسو تا ہوئی اصلور نور چیتا ہوئی اصول ممتزا دیتا لواحق میں لکھی گی جہاد و انفاق و جہاد انفاق و تنظیم و آداب. بیا من مقاصد دا قرآن کریم بیان کر، بیا منگ دا غیر اس بات طریقے بیان کر چی اس بات تسو طریقے بان کی اگا سلور طریقے وی دلائل اقلیو، دلائل وحیو، دلائل نقلیا، دلائل وحیا او الحلفو. بیا منگ وی چکلتا بیانو کی نو خلق بدری قسم کی گی دا غیر بیان تفصیلی شو دے دارنگی. بیا منگ اگا اصطلاحات قرآن کریم بیا ذکر کرو، شاہ نزول من بیان کا او نسخ من بیان کا چی نسخ تا ہوئی دا نسخ بیان من تفصیل کرو چی نسخ پا دو معنو را دی قرآن کی، کل پا معنا لغوی را دی و کل پا معنا اصطلاحی را دی. پا لغت کے نسخ ویلکی گی لکلو تا او نسخ ویلکی گی ازالی دیوشی تا، اپا اصطلاح دی شریعت کی نسخ ویلکی گی یہ حکم راوڑل نوے حکم راوڑل پدائے دا زور حکم، یعنی گویا کہ دا نوے حکم چراغین دا زور حکم بان عمل ختم شو، گویا کہ دا نوے حکم دا زور حکم انتہاو خیل او دا منگوی نشدا دا اللہ پہ علم بانی دلالت کے دا اللہ پہ خدرت بانی چوگر پیغمبر ہم چکرن قادر نے چا اللہ تی دا تی کوا اگر اب دا سکر چا اللہ تی دا تی مکو دا بلشان کوا اگر شان بے کئی منگ تفصیل پائے بان کرو. بیا منگا اگر رموز و اشارات داغی بیان مکا دیس فوش دارنگی پاخر کے پینزو منگویلی چی دا ار صورت پہ ابتداگ منگ پینزو خبری کھو نن اب بیا منگ داغی نا بعد اربائیات ویلو مختصر ہونے کے او نن منگ صورت فاتحہ شروع کھو اول دی صورت فاتحہ نمون ازدہ کئی دکا گرن دی گرن نمون دی چاہ کو دیر دیار ذکر کردی خمانگ باتی اللہ ذکر کو ادا ہر یو نم وجہ تصمیر من بیانو مطلب فاتحہ و تولوائی یو سوالات و تولوائی دعا الحمد وتولوي درې الاساس وتولوي سلور شافيه وتولوي پنځه کافيه وتولوي شپږ واقعيه وتولوي و رقيه وتولوي اته كنز وتولوي نه سبع مثاني وتولوي لس تعليم مثلا وتولوي يولس وافيه وتولوي دا دولس ام القران دا ديار زمونه من ذکر کو عموما اتي خلق ډیر ذکر کوي بعضو د دې وجد نمونه من ذکر کو فاتحه مان کولاون کې کول نیوالي انګلیش ته اوپ دروي کولاون کې د قران کریم یو خدار چې په دې باندې قران کولاو شي نو به چې ته کولاو کې دا صورت به مخ ته راشي یا دا معنا چې په دې باندې انسان ته د الله د قربت لارې کولاویږي یا دا چې په دې باندې انسان ته د جنت لارې کولاویږي چې دا وایي او ځان به پوي کې تش په دې صورت باندې ا په دې قدر او په دې عمل کې نو د جنت لارې ته کولاویږي د الله ته رسیدو لارې ته ملاویږي د الله د دوستۍ لارې ته کولاویږي نو فاتحه او ته ذکروي د دې صورت ډیر فضائل ذکر کړی نبی علیہ السلام صحابه او ته لکه سید ابن معلا تر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ته به جمعات نه نه وته اما بتاته صورت بیان کړی چې مان ماوند لا فی تورات ولا فی الانجیل ولا فی القران مثلها چې هغه دا شان صورت نه په تورات کې نازل شو او نه په انجیل کې او نه په زبور کې نه په نور کتابونو کې نه په قران کې د سورۃ فاتحه په هغه ما چې به موږ کوم وطن ما نبی صاحب دې چې یا رسول الله تا ما تر واده کړو نا کوم سورۃ ما ته چې فاتحه سورۃ فاتحه نو د دې سورۃ یو نور سورۃ فاتحه او یو نوم د دې د سورۃ الصلات صلات مستوی لیکيږي صلات دعا ته هم لیکيږي مستوی لیکيږي چونکه دا په موږ کې خامخا په اړ یو رکعت کې به وای کمن فرید یا ادا دی او نوی نماز دینه کیږي سو پورې چې سید دثو دی نه کړی او که امام وی د امام فاتحه د نور فاتحه دا زمونږ د امام ابو ذر رحمۃ اللہ مسلک دی باقی د نور امامانو مسلک چې کوم دی هغه فاتحه به لازم ولکه امام شافعی موږ په غیرت نه کوو او موږ خپل مسلک تایید کوو چې زمونږ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ دا او دا د ټول امامانو خبر په دلیل باندې وی په ددان نه خبر نه کوي په دین ته توګه نو دې دوی سورۃ صلات او په حدیث کې مرادی نبی اسلام فرمایلو چې خدای پاک فرمایي یا حدیث قدسی دی چې قسم تو صلات بین او بین عبد نسبن ما موز په خپل مینځ کې او خپل بنده په مینځ کې نیم نیم تقسیم کړی نیم زما دی نیم زما د بندګت بنده دی بیا تشریح کوي اذا قال العبد الحمد لله رب العالمين کله چې بنده وایي چې الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي زما بعد زما حمدونه ویلي واذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله تعالى اثنى علي عبدي زما بعد زما ثنا ویلا واذا قال العبد مالك يوم الدين کله بنده وای په مسکه مالك يوم الدين نو قال الله تعالى مجدني عبدي زما بنده زما بڑائی تسلیم کا زما بڑائی ویلا ایو روایت کرا دی چې فوض الی عبدی زما بنده زما خپل ټول کارونه ما ته حواله کړو چې زما کارزار زما مشکل خوشا زما راته ته زما د خلاصون ولا ذاته و اذا قال العبد اياك نعبد و اياك نستعين کله چې بنده په موږ کې اياك نعبد و اياك نستعين وای نو قال الله تعالی الله وای جهاد بین و بین عبدی دا ایسا زما و زما دا بنده من خیلی منی بره یعنی یا کن عبدو زما دا بنده را زما دا زما دا پار را و یا کن سعید زما دا بنده دا پار را و ادا قال العبد اهدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر مغضوب علیهم ولا الضالین نو قال الله تعالی عهادا لعبدی و لعبدی ما سألا دا ایسا طول زما د بندر لپاره د اهن صراط المستقیم نرستو او زما بندر چې زغواړي غوډر کوم خدا غره هغه چاله وای الله پاک چې کوم بنده پرې پويږي پرې معنا چې اوسره د الحمدلله په معنا نفيږي دا رب العالمین په معنا نفيږي د الرحمن الرحیم په معنا نفيږي مالک یوم الدین په معنا نفيږي یا کنا ابو یا کسین په معنا نفيږي اغله جواب نه راځي د دې وجه تاسو وګورئ کوم خلک چې په قران نه پویا نو هغه زرد موس کوي تخت وي چې درو تختې دي هغه له موس مزه نه ور کوي آی بس یو ګوې کې په دوال یو قرض یک بار وای ته وای چې قرض په بس قرض ادا کوي د موس هغه خوان هغه لذت ته نه اصليږي ول دې پویګ نه په خپل خبره خدای یعنی خوشحالی خو خدای ورکی کنا نو دے بس خدای خوشحالی کی دے پخپل خبر نو پوی دے خدای تر خبر کولے ارے پخپل خبر نو پوی دے خدای بدل سن خوشحالی ورکی خدای خو خوشحالی الا ورکڑو چے دے پخپل خبر پوی دا نو دی صورت تا پر احادیث کی مت صورت صلات ہوئی چے قسم تو صلات بے نو بنا دی وج نہ دا دا نو دی صورت دے بل نو دی الحمد حمد وئی تعریفون دا نو فدی کې د خدای توپ تعریفونه بیان شین په اول کې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد دا ټول د الله تعریفونه دي نو دې ته ویل کې سورۃ الحمد یو نوم د دې سورۃ اساس القرآن اساس او بنیاد تا وشه بیسمنت تا گویا کې دا سورۃ د قرآن لپاره به تور بیسمنت ده به تور بنیاد ده بنیاد چې سوره مضبوطی دور بابا دې مضبوطی کې نه نو چې دا سوره چا صحیح ویلې اذان وی پوي کو نو ان شاء الله قران کریم باغدا آسان شي اساس قران یو نوم د دې شافیه د شفا نه ده یل شفا دې دی وادي سوره شفا ورکون کې سوره چې پچا باندې دی وې دارنګ په دې کې شفا د زړونو ده شفا لما فی الصدور واجب ضرورن شفا چې عقیده به ٹھیک شي در دې ته ویل کې یو نوم دې کافیه دی کافیه پورا پورا څه معنا یا خدا معنا چې دا تا له پورا دې نجات لپاره کدا دې زده کړ یا کافیه دا معنا چې په موس کې دا ته کافی کیږي د بل صورت د لپاره لیکن بل صورت دې لپاره نه کافی کیږي لکه د امام محمود رحمت الله علیه مسلک دار دی چې قران په موس کې پرکات کې قرات فرض ده مطلق قرات فرض ده او دا صورت چې دا واجب ده دا واجب ده د امام شافعي په نسبت دا صورت فرض ده اي واجب فرض یو غني زموږ لک فرض په فرض او واجب کې نو د امام سے مطلب دا مسلک دار ده چې اوسړي په موس کې سور فاتحه ویلا او بل صورت ور په دوه ویلاند یا درې آیاته نو دا صورت چې کب ده دا کفایت کوي دا غینه یعنی موږ نه کړدم کیږي البته اخره کې په دغه معنی چې دا غا د فرد په دغه معنی صورت فاتحه ولا ګول خدای پاک او واجب فرض شي د فرض سجدا سوال کې موږ به برابر شي نو دا صورت کفایت کوي دا نور صورتنا لکه حدیث کې ورادي ام القرآن غوض من غیرها وغیرها ليس منها عوضا سورة فاتحه د نور سورتنا دا عوض جوړی دی شي لیکن نور سورت دینه کټول تور سورۃ بقره پوره وای خدا سورۃ دینی ویل موز دینه کی موز دینه پوره کیږي د دې وجه ندی ته سورۃ الکافیه یو سورۃ یو نوم دغه سورۃ الواقعه واقعه بچانی والی بچ کوم کی د جانم صدور نه دا سړی بچ کئ د کدا سي عقیده د چا د زده کړه یا کنه ابو یا کنستاین مالک یوم الدین واجه الحمدلله دا لا سي عقیده دي چې سړی د جهنم نه بچ کئ یو نوم دې سورۃ الرقیہ رقیہ دم ته وای نو په دې باندې چې مریض دم کې هر کس مریض شي وي اپ خدای خکئ کالاو غواړي ورخه کالاو غواړي اپ دې باندې حدیث دی بخاری شریف دا ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے روایت تے اگوی چھ منگ نبی اسلام لے گلو یو کلی تا چھ تا تور شئی پا آئی کدھا اللہ دے کتاب بیانو کری وی منگ چلاڑ و خلکو منگ پر نکودو بلکہ منگ لے بیدتی اکرا منگ رو شو جودی منگ تراک ما بیانو لکہ اسوی مسلمانان دی او دا کافران اس مسلمانان دی نمگ تا قرآن نے بیانو دی کہ توڑ دے آگئی ویدی کہ توڑ دے ویدی کہ منگ اتاوی شر پسات پیدا کی مشرکان وی دی رو شڑ د ډیر خپو بار چې سوکو کینه د الله کارو چې په هغه کلی کې دا کلی سردار چې کوم دی هغه مار وچیچ هغه مار وچیچ نو یې په خپل دمونه منتر منتر وکړو ښه نه شو نو هغه راغله دی پسې دی ته ویل هل فیکم من راق تلکذ الدم ولا شته دی وته ویل وي زموږ سردار مار چیچل یا لړم لودیغا لفظ راځي لودیغا یعنی چیچل شوی نو یا مار چیچل یا لړم نو حضرت ابو سعید الخدری وای ما وته چاو زه به دم واچم خو مالا به ته دیرش ګړی راکې مالا به دیرش ګړی راکې هغه ته بس ټیک ده واخله واخله نو دې چې راغلې دم یې چول دی نو هغه خشه وځلې په سورۃ فاتحه ویل په مار چیچلی باندې په لړم چیچلی باندې اچھا چوفې کو نه وای چې دا ته پاتې ته وای چې دا دیوړو څه چیچلې نه ودی اړو بیمار نه نه پاتې ای ولې ګډې ور کړې او د ګډې روان نکړې چراغ نه ملګرو ته دا پسر دی واغسته وی دا په دم میدا صد پیوي ای فاتحه وی دا خو ناروا دی ځکه د قران کریم عالمانو ایو جو قرآن خوش لا تشتر بیت زمن قلیلا نو دا خدا دا اللہ پیتون پیسی واقستی آگوی نا دا سین دا وی دا اتیک دی جایز دی آگوی وطن دا جایز دی پا دی بانی دا ایو منز که لکا خلاف جور شد و بیای پیس اللہ پا دی اکران چیزا اوز بی بوزو که نبی اسلام وی چو اپس که وپس بی کوتا او کن نبی اسلام وی چو وای خلی نو وای خلی ای چی راغلی دی نبی اسلام تیویلی دی نبی اسلام وطوی وَإِنَّ حَقَّ مَا خَصْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ تا ډیر ښه کار وکړ چې دا الله په کتاب باندې دی واغستل کتاب الله معنی دا الله دا الله حکم پوهه کتاب په معنی د حکم راځي کتاب په معنی مکتوب راځي کتاب په ډیر معنی باندې راځي اوس که اوسړی وي چې نه کتاب نه وران قران دی نو دا نور سورۃ دغه چې راځي احادیث کې راځي چې قرأ القرآن ولا تأكل به وإذا أبيضان توي الله اکبر دوی اپیدان وی قاریان که قاریان بیواغ سه نه نالوادی او خیر که مولیان پیال یا ارده چون مولیان خو مبتیان وی قاریان که مبتی نی غریبا اگه جواب نیشی کوله دوی که مبتیان بیواری وی خیر ده او علماء کواری خیر ده خو دقه به ناخلی دکه دا قاریان اکثر امیانی اپیدان امیانی اکثر خود خالق الله مون ترکین از نقطه په خکر جواب ولور کول شي نو ایت ډیر خو کړ او چې څوک دا معنی کوي چې څوک دا معنی کوي چې تا په قران باندې واغته ډیر خو کار وکړ نو ته مونږ دا وچی وای تا ډیر خو شی واسه په قران دو. نبی اسلام بیا څه وخه صحابي بیا څه وخه بل نبی اسلام لا صحابي راغله اصحاب صفه ته به قران بیانو علی کل به وته خیر ای که یو کتو خوشاله نو ولې لیندور کړه کمانه ورکړه د پړه کې چې دا خو اجرت نه ری دا خو د ما راکه او که تو خپل د پیجات کوم چونکه دا ته قران بیان ولان تو خپل غسل جایز دی خدای ته قران بیانو کینه چې راغله نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل کمانه غاړ ته چولو وی دا چې یو کس مال کمان راکه وی کچرته غاړې چې ستا غاړې ته د اور کمان واچول شي په آخرت کې نفاق بلا قبول کا او دې تر ته نه ګوري بیا دا هغه نه چې هغه د کافرانو د مسلمانو کنه خو ته خیر ته وکړې تاسو هغه چې دا هغه نه ډېر چې ګډه غستې وي او کافرانو دی وجه امام سرخسی رحمت الله علیه هغه وای دا قدیمتو ادا حدیث معنا دا چې تا ډیر خوږ د الله په حکم دی عمل وکړ د کافرانو نه دی پیسې واغست د ګړې واغست دی ډیر ګړې نو چې یو تړاو دا په دم جایز دی خدا په دم جایز ستا په دې باندې نو په دغه باندې چرته دی په تعلیم باندې چرته دی په اجرت چرته او په دم جایز دی کنه او خو چې په دم نه دی اغستی ځکه دم چې دا د دواره د بل دغه لپاره دم چې دی دا د مریض لپاره د شفا دعا ده چې ته آیات وای یا پنځه آیات وای یا سورۃ فاتحه وای بیا سوال وکړه چې یا الله دل شفا ورکا یا الله دل شفا ورکی کامله او د نبی بیمار لکه یا دعا ده نو په دعا باندې دور ظالم سړی به چې بل یو غریب سړی ته دعا وکړي او ته پیسې اخلي اساس وای دا ساس عقل مانی اخر دا دین صدا شم بی بی د بی اقلای خبر دی اوس هغه ابو سعید الخدری رضی الله عنه په هغه کې کافرانو او ته چا ناخلی مونږ ته کافران خارو کته کافر مونږ مسلمانانو ته مسلمان اکم سړی چې کمان ورکړو هغه فاتو چې کچر خوشالۍ کې زما غاړه کې د اور کمان واچول شي واقع بلا قبول کړه مطلب خبره د روحي کولا چې دا صورت رقیه را پدې مونږ ان شاء الله په لسمه مبارک وعلم انما غنمتم من شيء فلله خمس ولرسول دغه د تفصیل بیا کوم چې پینځه میسه شه ده هغه ځکه بیا نبی اسلامي چې او تاسو خو کړو او اب اتسمو په خپل مینس کې تقسیم کړي او وجل لي معكم في سهما او كما قال عليه الصلاه والسلام امال په ګذان تر ایسره مقرره کې اسه دې سوچوکا کدا هغه په دم اغسته وي نو دم خو ابو سعید الخدری چولو نو نور په ګذ کم دای دې ایسا کېدا او نبی اسلام په ګذ ایسا اغسته اصل کې دا غنیمت لکه چې امام سرخسی دارنګي امام عینی سوره چې زمنګ امامان دی لوی لوی نو هغه ټول ویل دي چې دا غنیمت او دا دم نو په دم پیسه نه لري په دم پیسه نشته د قران آیاتونه په دی دي او چې یو سړی ځان ته وارث د پیغمبر وي ته وګور پیغمبرانو په بیان کې لا اسالکم علیها اجرا لا اسالکم علیها اجرا هر پیغمبر دوی نه غواړم اجر نه غواړم نو هر پیغمبر یو پیغمبر و اوخه بلکې هغه صاحب یاسین او اتبعوا من لا اسالکم اجرا وهم مهتدون اتبع تابعیش دا هغه چا ومنه چې اجر نه غواړي چ اجر غواړي په مزه یې سورۃ یاسین کې تاسو لوستو آد نمبر 20 21 22 دا شان آیاتونه واشه وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلون اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون دا هغه چا تابع شي دا چا باندې چې اجر نه غواړي هغه په خپل بیان کله کوم دي لیکن مولا چې او شی جایز کوي څوک د چاپلار خو نه جایز کی چې په توې باندې کې د کوپر وکنه او چې او شی جایز شی نه جایز کی نو څوک خو جایز کی چې کافر کوي لکنه او چې نه جایز کوي تی بیا وګوره که څوک د خلاف به کافر دی دا خو یو شی قران خدای پاک دغه اوچت مقامات ورګي به حاضر انسانو د دې فتوه ته نقل دی نو نه یو زېما الحمدلله خدای مولا را شه استقامت راکې مونږ دې نه رغو څوک وایي دا حدیث منکر دی د منکر وایي دا حدیث منکر دی الله استغفر الله حدیث منکر او کافر دی خو دغه حدیث مونږ وایي دا حدیث ته غلط استعمال دی نو مونږ یې منکران کو چونکه دای په کې اذان ته نه پیان وایي کړ امام حنفی مسلک کې په تاد منو جرب ناروا دی نو بیا وایي ولله جهاد له چې خلک دي دا جهاد لچ دی نو جهاد والو چرته اغستې دي اوس که توای چې دې ملک فوجان اخلي د دې ملک خو کم یو شی روغ دی ته ما ته وښایه چېرته نبی اسلام کو فوجان لیږلي جهاد له هله تنخوا ورکړې وه او غنیمت کې به هغه عیسی اغسته اوس هم که اسلامي ملک شو دغه شان په غنیمت کې عیسی د تنخوا بتي یو فوجي به کربونه روپۍ وګټي به کربونه په ما د غنیمت کې خو سم کربونه دي ځکه یو ټینک د 200 کروڑ روپو دی دا چې نه ټینکو نه ونیسي دا فوجان پوهېږي نه چې وتوي نه بای موږ له غنیمت کیسه را کوي پنځه پیسه به تم بیت المال ته ځي او باقي به موږ له تقسیم وي نو ته بیا ورته فوجان به 100 پیسې وګټي هغه زمانه کې فوجان ټول کې مالدار خلک وو ولې غنیمتونه به راتلم سم غنیمتونه اسلام چې کوم شی جایز کړ هغه جایز دی کوم ناجایز دی هغه له بهانې بیا ملوټ ملټه یو شی ناروا دی ناروا ته وایه نو که ناروا ته وای او استعمالیې نو ګناهګار به کافر کېږي خو کنه لیکن که یو شی ناروا دی او تیرې واقع د کفر خطره پکې الحلال بین والحرام بین حلال ښکاره دي او حرام ښکاره دي و بین او مشتبهات په دې منځ کې مشتبه شیان دي لعلمهن كثير من الخلق اکثریت خلق به نه پویږي فمای تقشب شبهات چا چې مشتبه شي نه ځان بچ کو فقط استبر علی دین و عز د خپل دین او اذا دوړ بچ کو و ما وقع فی شبهات فقد وقع فی الحرام دا صفه خبرین اول خو مشتبه دنه دا خبر دا بالکل یقیني کلیر کټ د چپدین باندې غسل ناروا او کستا په خیال دا مشتبه نو مشتبه کې بیا د شوبه د مدان بچ کې کلیر کټ کارول نه کې نو رقیه د فدې باندې صاحب یو تر دم کړو ابل هغه به دې ګډې غسل ته په دم سره ګډې اخلي تاره په دم 50 روپۍ ورکړي ځان دې سپک کړې یو نوم د دې صورت د سورۃ الکنز کنز ویل کیږي خزانه ته یو د دنیا خزانه ده او یو د دین خزانه د دنیا خزانه جدا شوه یو د دین خزانه د دین خزانه قران دی سنت رشید احمد گنگوئی رحمت الله علیه چې کله مړ شو دا وختي دا کیسه چې مې وکړه دا کیسه دا چې کوم څه دا او حدیث یو ډاله په ملک زبرګان هغه دا کیسه ځان سره لګی وای دا زموږ یو کی ته سترګې پټ پټ کړي لاړو نو الته هغه مونږ راو شړ نو بهر نه ځو مونږه اندې کې بیا را لمو پته استاد کې څوک دم ورشته مونږ ته چې نه وی دا مونږه زموږ امیر صاحب څنګه کلی بادشاه چې ګمې مارو چې نو مونږ ته وی چې خدر به مونږ او چلی راځي یا نو لاړو نو چې دا مواجه غټی تاسو مونږ ته ټول چلی لاړو نو دا خو حدیثه کم با دا کم دا تر لګو دا څه سره لګو سوچ وکا سورۃ الکنز د خزانی سور دا د علوم خزانه ده دا چې دی و ان شاء الله پوه بشي دا سینه باید علوم نه ډکه شي ان شاء الله اگر چې مونږه صحیح ویلم نشي څنګه په کار دی نو وخت ته نه دور علم زمونږه شته شو قران رحمت الله علیه ته پوه شو چې دا به سورو کې دا تو ویل شي قران به سورو کې ویل شي او قران په ګڼټه کې ویل کیږي په لس منټه کې ویل کیږي په 2 منټه کې ټول قران ویل کیږي په میاش کې ویل کیږي او داتم کې ویل شي چې سورۃ فاتحه صرف کدا مال الله وخت راکی عمر راکی او مقرر کی نشپک کال چې بیان کوم سبا سار نه تر ماخه مدا بخلاص نشي دا صورت دا د علوم خزانی دی خو په صحیح طریقه چې دی ویلې یو نوم د دې سبع مسانی ولقد اتینا کسبا من المسانی والقران العظیم سورت هجر کرا دی قران نه دی دا نوم ثابت دی و مسانی بیا بیا بیانې دن کی فدی کدا آیاتونه چې دي الحمدلله تر دوالین پورې دا په قران کې بیا بیا بیان دي یادا معنا د دې مضامین بیا بیا راځي پکې یادا معنا چې په هر موس کې په هر رکعت کې دا بیا بیا بیان دي یو نوم دې سورۃ الوافیہ وافیہ پورا ته وي دا سورۃ پورا دی دا قیدې د فاره د بچاو د فاره یو نوم دې دې تعلیم المسأله چل خول تعلیم ولیکي چل خول یو تعلم دې زده کول یو دې تعلیم خول وای مون تعلیم کوم زس تعلیم کې وای دې مون فالمان نیو کنه ته تعلیم نه ته تعلیم تعلیم خو فالمان کې کنه و دو متعلم ما من زکو من تعلیم کو نه تعلیم معنی خود تعلم معنی زکل نو تعلیم مثلا مسئله سوال ته وي د سوال چل د تخې چې الله نو وسنګ واړي ګوري یو سره چې چانه غواړي داغي ادب دی چې ته چانه غواړي چې هغه څخه هغه شی وګڼي چې او د څخه شته دغه مثلا یو ډاکټر دی هغه کتاب نه شته وای ډاکټر ته مال پلان کې تفسیر نه کوي وای ته روغی ما ته دوايي نه من دوی غواړم آیا مولا ته بلاج مولا ته ورشه مولا ته مال استون و وای ته روغی دا ډاکټر لورشه نیو خدای چا نه غواړي چې هغه شی هغه سغه وګڼي یو شرط پکې دارې دویم شرط پکې دارې چې هغه د بخل نه پاک وګڼي اوس هغه ته هغه شی شته لکه نو توای چې بخیل دی نو بخیل لا بیاسته لا غواړم نه درکې دللا یا وتا چرته ته دا شیشته خو ته ډیر لوی بخیل یې مال راګه وای زروک شه ته زه بخیل مسه بدر کوم رکشه نو دویم دا چې هغه د بخل نه پاک وګړي او دریم دا چې خپل ځان او تعجز وګڼي. دې کې غدری وړ شرطونه موجود دي. الحمدلله تر مالک یوم الدین پورې د الله صفات دي چې الله تور کوم کې ته ورکول والے تا تشته یا کنا بده یا کنا سای کې پلا جدید او د الله بړای ده او الله د بخل نه پاک ګړل دی پکې او اې نه ترات او مستقیم کې خپل جدید نه غدری وړ شرطونه پدې کېشته. حدیث کې راځي چې کامل دعا په دعاګانو کې دعا د یونس علی السلام دا ولی یک غدری وړ شرطونه شته. لا اله الا انت کې رومبې شرط چې تا ته غدی الله د ماجد ته ما استه شي. دویم شرط سبحان کا الله ته پاک د بوخل نه. ادریم شرط انی کود مې زوارم ما سا کمې ده درن په دې صورت کې مو دا کامل د په تعلیم د مسلې سوال کې یو نوم د دې نه ام القران ام وی لکیږي اصل تا مور ته مدوی جا ام وی لکی دا د سړی لپاره اصل وی جړه د مور نه خلق پیدا کیږي یا ام ام اغذای ته چې ته خلق را جمع کیږي. نو دیگه د قران کریم ټول مضامین را جمع شوی دي دیو جدی ته ام القران وی لکیږي. ام الجیش اغه جنډی ته چې سر پوجان دغه دران را جمع کیو ترانه وای ایتو ملجه شوی. ام الدماغ اغه فردی ته چې وای کی دماغ را جمع ای. ام القرا مکی ته ده کوي چې مکه ده مکی ته خلک را جمع کیږي. نو ام القران د دې نوم ده دا خو نومونه د قران د دې سورته ده ته خیر ده مشه تو خیر ما دغه نه ما تو خیر منیشته ملګری خفکیږي اکثر لری لری چی هغه وایي په دې تو خیر نشته. دا دې سهار کې ما ازب غوښته دعا نه مو نه خره ما سینه کې سی غره مخربات شي نه مخه تر دې نه هغه دوه جواز به درځه بیا تو خیر کس تکو چې شی بهر شي چې مرای به کولاو شي نو خفکیږي مخه تو خیر نشته ټیک ټاک نه مرای خرابه نه می سینه خرابه. ډیر ملګرو په مال دعا نه راولې کنه غم خرم مغه سمې مې ډېر کړم په وخت را خوب راته سم خوب په مغه غته مو حضور را دی هغه دوانو چې دغه شته لګ د خوب ود چې په لښته من ویلو چې د هر صورت په ابتدا کې من پینځه خبرې کوم. یو ربط د صورت د مخ کې سره یو چې صورت مکی دی او که مدنی دی او دویم من ذکر کړو ربط د صورت چې دې د مخې سره تعلق څنګه سره د سوجې دې په څیر ګورې دې بل په څیر او درې موږ ذکر کړو امتیازات د ورځې کوم مسلې دې په دې صورت کې په مخ په نور قران کې په نور صورتو کې نشته. هغه اصلور موږ ذکر کړو چې مقصد د صورت یا دعوت د صورت یا محور د صورت او پنځه موږ تقسیم د صورت ذکر کړو. اوس موږ په دې صورت باندې لږ بیان کوم په دې پنځو خبرو. لومړنۍ خبره صورت مکی ده ښا دې کې بسې ساده په خیال ایمانیات دی کنه صورت مکی دی یعنی د نبی رسول الله د هجرت د مخ کې نازل شوی دی په نزول کې پنځم نمبر دی. د مخ کې څلور صورتونه نازل شوی دي صورت علق صورت قلم صورت مزمل او مدثر دا پنځم دی. په ترتیب کې نو باندې دی د قران ترتیب مصحفي کې موږ ویلو چې دوه قسمه ترتیب دی کنه یو ترتیب نزول دی یو ترتیب مصحفي دی. ترتیب نزول کې دا پنځو نمبر باندې سورته مدثر پسې او ترتیب مصحفي کې دا په پیل نمبر کې دی. یو خبرو شو دویمه خبره من رب د سورته مخ کې سره دی رب سره دنه مخ بل صورت نشته دوی کو رب نشته بیا دی یک من دربط په دای باندې وجه تقدیم بیانو وجه تقدیم چې دا سورته مخ کې ول راغله دغه په پنځم نمبر کې اکثر د ملګری دوامه چې مولای صاحب د طرف مناظر راځي او مناظرې ته به د تر کومه غوتان ته پوس کوم اول نه د بوته عالمي وای چې او کنه عالمي ما مفتي ته د فخر مفتي ته مبارک شه خو د قران کریم عالمي دغه به بغه چا پیر ګور بیا دا خو نشو چې عالمي ما اکوای چې یما واسر دا ته پوزان کوم د سورۃ فاتحه په سیم نمبر په نزول کې نو ورته پته نشته کوم چې پنځم نمبر دا نو دا ډون بای ول راوړل لګما پویا که بس نو ته ور د خلکو مخ دا به سهل شي ابیا ته ته مذاکره نشو کوي به تختی بیا پوه شي او کدا که شی ټیک نه دانه چې اوسه کدا دا خبره زده کی معنی بیا به زموږ مضبوط دینه مخ کې دوم نور خبره خیر ان شاء الله بیا الحمدلله کې وکم بلدی و دې معنی وکړه یو ټول تاریخونه نو تاریخونه څو قسمه دي هغه له ور دینه کته ته انته ته وا و درې قسمه دي یو هغه چې خاص الله لدی یو هغه چې خاص مخلوق لدی یو هغه چې هغه مشترک دي نو ټول تاریخونه د بندیان صفاتونه راو سټی کوي دا و سټی کا نو کدینه نامخ کې لاړ او هټلین شي او کلام دینه مخ کې لاړ شم نو به مالک امیدین کراګر کا مالک دروازه دې جدا وسه ول دې دنیا نه رسه دې کراګر ول شي نو کدی مخ کې نه لاړ شم کنه نو یا کنا عبود ان کدا یا کا واس شه دې او کوی کنه کوی چې دا مقبول دې مثلا نو دا مقبول المتقدم کړه خو عالم کنه عربی قاعده سره فعل به مخ کې مقبول مخ کې نو کولا غو کوی کنه کوی نه پوي و نو بیا وته دې خطو ته خا ما چې کوم ځای کودري وځه راز دکم بیا براشه پړم بي دا به ولاړ ان شاء الله نو چې بیا د اصول بدرای به ذکرې بل ځکه براګر کې نو ځای دې ځکه اصول نشی راتل بیا برازیم نو مت ان شاء الله نو دې صورت کې دا صورت ون راوړې دې تم وو وجه تقدیم وو یو وجه ذکر تولو آسمانی کتابونو کې پنځه سیدونه دي د تولو آسمانی کتابونو مدار چې کنه په پنځو علوم باندې دي یو علم معرفت د الله علم معرفت د الله هغه علم چې باغی باندې سره الله په صفاتو او پیژني دي ته علم الاصول ملکیږي علم الاصول دویم ده علم النبوات اغا علم چه پای بانسلی تا علم راشی ده پیغمبرانو چه اللہ پیغمبران سل را لگلی آخری پیغمبر سل را لگلی درم علم ده علم المعاد ده دی جوان نباد یا بل جوان ده چه اغی که با اغبا راضی انشاءاللہ ده پتول اسمان کتابون که مشترک علوم دی اصلورم ده علم العبادات علم العبادات چې سره په پوهه دي چې عبادت څه ته وي ا عبادت څو قسمه دي ايو د علم القصص دا پینځم نو دا ټول په دې صورت کې وو پوه شئ دا ټول علوم پینځه وړ په دې صورت کې وو د دې وجنه دا ټول آسماني کتابونو خلاصه وا نو خلاصه مخ کې وي او تفصیل ورته دي پوه شئ قاعده دا ده چ خلاصہ مخ کی وی ا تفصیل مزید پر ټول اسمانی کتابونو کې دا غفین ذو علوم علم الاصول علم النبوات علم المعاد علم العبادات علم القصص نو پدې کوم دا پینځه واړو د دې وجه نه داړو به کړل دیمه وجه امام غزالی ذکر کړي امام غزالی محمد بن محمد الغزالی 505 هجری کې وفات شوه د امام الحرمین شاګرد دي او دغه شاګردانو کې د مدرسې نظامیه کم چې نظام الدین توسی جوړ کړو او نیک عالم دي تکړه عالم دي امام غزالی هغه وایي او علوم لستی آسمانی کتابونو کې طول علوم لستی یو معرف علم د معرفت د الله دویم عرب علم د معرفت د صفات د الله دریم علم د معرفت د ابعاد د الله څلورم علم د معرفت د قیامت او پنځم علم التزکیه چې ځان سره پاک کی د شرکیاتو بدعاتونه او شپږم علم التحلیه چې سړی ځان مزین کې پاغیبانې چې ځان په خیسته کوي او شپږم علم دی ذکر د انعام د الله په اولیاء باندې او اتم علم د غضب د الله په آداب په دشمنان باندې. او نه هم علم د محاجت الكفار د یعنی علم کلام کې وته وي چې کافرانو ور څنګه مناظره کوي. او لسم د علم دا علم د احکامو فقهیو. نو امام غزالی رحمت الله علیه وایي وایي په دې صورت کې دا اتشته رڼا بني. علم د معرفت د الله، علم د معرفت د صفات د الله، علم د معرفت د افعال د الله، علم د قیامت، علم د تزکیه، علم د تحلیه، علم د انعام د الله په دوستانه باندې، علم د غضب د الله په آداب باندې. دا اته وایي دا په قران کې شته، عددو وایي په کې نشته. نو د وجه د دینه په اعتبار د اکثریت دي ته ام القران ویل کیږي چې د قران کریم اکثر علوم په دې کې دي. شیخ القران وایي رحمت الله و امام غزالی رحمت الله دې نه پوه شوی. سبحان الذي لا انسى، خدای پاک نو یریږي نه، خدای پاک نه خطا کیږي. دغه دوم په گشته خو امام غزالی نه پوه شوی انسانو کنه. شیخ وایي چې علم مهاجت الكفار فدیا ک نعبدو کی کړي چې ستا عبادت کو نور نه کو. دا مهاجت الكفار د کنال به کلام دی واشن یا کنا بدو علم د فقه، علم فقه و یا کنا استعين دارن اذن ستو مسجد دا علم کلام پکشته. د دې وجه امام غزالی شاگرد ابن العربی رحمت الله علیه، ابن العربی یو د ابن عربی اغا گمراه کو سړی تیر شو دی یو شیخ اکبر وای یو د علم یو د امام العربی دا مخکینه دی یو د امام اول کر العربی العربی الامام العربی هغه وای زما استاد شو اده فلسفه په خېټه کې دنه شو. د دې وجنه هغه نو لږه خطا راغله راتله ای په علم وسو کې دنه خطا په دې وجه باندې راتله چې اده فلسفه خېټه دنه شو. هغه د فلسفه خو بیا هغه رښتو توبه کړې و. ابي علي کی مات الغزالی والبخاری على صدره. امام غزالی مړ شو اتوبه استوا پسینه باندې بخاری پروتو ایما ډیر عمر خراب کړ دې. ما په علم کلام کې به نور کتابو منطق او فلسفه کې د ډیر در نشو ما او توبه استو بیا خو بار دا لسو ورته کوم ذکر دی په دې کې چې کوم اسمان کتابونو کې لسو علوم دي. بل درم وجه تقدیم صورت مشتمل ده پسناو صفات د الله باندې په استعانت باندې او په استعاذه باندې. د تاریخي د سوالم خېلی د تاریخي د بچاوم خېلی ا دوام بغشته. نو په ټول اسمانو کې د سلور علوم وو. نو چونکی دې صورت کې داشته نو دا خلاصه ټول اسمانو کتابونو شو دی وینه دا مخکې کړل دي. امام دارنگی درور القرآن دی امام غزالی بل کتاب دی درور القرآن درور القرآن ای که غندی کرکی چی علوم دری قسم دی غٹ غٹ علوم. یو اسماء و صفات دا اللہ، دوی وعد و وعید دا اللہ، وعد یعنی دا جنت وعده او وعید دا جهنم نیرا، ادر احکامات. وی دا دری وانا علوم پر طول اسمانی کتابونو کی دی. وی پا دی صورت کی مشتی لحاظ ادا صورتا خلاصه در طول اسمانی کتاب هم دای مخی کرده. یو بل عالم دیگه وی علوم دو قسم دی، یو علمی دی یو عملی دی. آغا علوم چی پای بانه اپا علم که راسته لکه عقیده او علم العقاید چی وطایی. او یو چی کم دی علوم آغا علوم چی داگی دا عمل سر تعلق دی. نو پدی که دا دوارش دی دا قدیم پکشه الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین او دا عملو پکشه یا که نعبد یا که استعین اهدنا الصراط المستقیم. نو دی وجه نه دا صورت دا ټول اسمانی کتابونو خلاصه او د کې مخکې راوړل. امام مازینی شارح د بخاری هغه وایي قرآن کې علوم درې قسمه دي. یو علم الالهیات، یو علم النبوات، یو علم د امر اوامر او نواهیو. او درې واړه په دې صورت کې شته. نو لحاظ ادای د ټول قران خلاصه شوه. نو خلاصه مخکې وي او تفسیر وسوی. امام رازی رحمت الله علی هغه وی مقصود علوم چې کوم دی هغه سلور دی په ټول اسبانو کتابونو کې. یو علم د الهیاتو د خدای معرفت چې سوی، یو علم د معاد چې قیامت شته قیامت کې وځي کیږي، یو قضا او قدر، قضا او قدر چې د الله په صلاح او د الله غ تقدیر. نو دا درې وړه، دا درې وړه په دې صورت کې شته، دا درې وړه په دې کې شته. ادارنګ علم نبوات صدرم دا صدر وړه په دې کې شته. لہذا دا صورت د ټول اسماني کتابونو خاص کر د قران کریم خلاصه ده. نو دا مخکې کړل خلاصه مخکې وی او تفصیل رسودیو جنې دا مخکې کړل. سوچو وشو اتم اتم وجه تقدیم. امام بیضاوی وی علوم دو قسم دی. یو تو حکم نظریان، حکم نظریه چې دای تعلق د عقیده سره دی، او دویم دی حکم عملیه، هغه علوم چې دغه تعلق د عمل سره دی. او دواړه په دې صورت کې شته. د دې وجنا دا د ټول اسماني کتابونو بل او خاص کر د قران کریم خلاصه ده. دای مخکې کو امام کشاف، امام جار الله کشاف والا، هغه وی علوم درې قسمه دي. یو دی الهیات، ان معرفت د ذات الله او د صفات الله. یو دی علم احکام، د حلال او د حرام احکام. درې دی قصص واقعات، دا غدری وړ په آسمانی کتابونو کېشته، او بلکې په قران کې مشته، او په دې صورت کېشته. نو دا صورت ګویا کر ټول د ټول آسمانی کتابونو خاص کر د قران کریم خلاصه را. نو خلاصه مخ کې وی او تفصیل ورپسې نه شو. او لسم، دا لسم وجه چې کوم دار شیخ القرآن استاد ذکر کړی دا مولانا حسین علی رحمت الله علیه، هغه قرآن کریم په اعتبار د فهم سلوري سي دي. قرآن کریم په اعتبار د فهم کې اوسړی چې ده لن ځان په پوهه کوم پوه شم په یو سات کې یو منټ دوه کې، نو هغه قرآن کریم سلوري سي دي. اول ایسا دا اول نوال تر سورت انام پورا، انام تر اول پورے. دوی میں سے دا انام نہ شروع کی گی تر کہف پورے، درے میں کہف نہ شروع کی گی تر سبا پورے، سبا دو اجتماع سپارہ کرے، او سادورا میں سے سورت سبا تر اخیر پورے. ہر یو عیسیٰ تقریباً ونی میں سپارے دا، ٹول قرآن درش سپارے دے. نو ہر یو عیسیٰ ونی میں ونی میں سپارے دا، او ہر یو سورت، ہر یو عیسیٰ پا الحمدللہ شروع کی گی. رنبئی سا کے زیاد تر بیان دے چی خالق دی کل شہن و اللہ، دا سچ موجود دی سبینی یعنی بھی نکم ذکر دی. دا ٹول لئی ٹول خالق اللہ دے، مطلب ٹول مخلوق دے، ٹول مخلوق دے. کہ پیغمبران دی، کہ اولیاء دی، کہ فرشتے دی، کہ جنات دی، کہ پیران دی، کہ مرد دی، کہ جوان دی، کونے دی، کہ آسمان دی، دا ٹول کا عرش دے، دا ٹول مخلوق دے. پدی بتا اللہ پی جانے کنا دا معرفت دا اللہ دے کے اللہ دے اوپے جو ٹول مخلوق دے واللہ خالق دے. نو مخلوق دا اللہ پشان نشی کے دے کنا، مخلوق حاجز دے. لنبئی تا کہ اجر دا مخلوق بیانی پدیج دا مخلوق دے. دوی بئی تا دا چکم دا صورت انعام نشورو شیور تر صورت کہب پوری پدی کے زیاد تر بیان دے دے چی مربی لکل شن واللہ دا آرت پالون کے اللہ دے. لنبئی تا کوئی پیدا کون کے دیم یا ماتا مختاج دی پسا کی پیدا کولو کے. نو دوی بئی تا کہ زیاد تر بیان دلائل دی دی چی پالن دکو ما لویو میده که اونا دا نتیغ نی لویا کم اونا شی، او که انسان دی نتپی نی پیدا کم اولو که اونی اولی شی، او غٹ انسان دی جوڑ شی، خدت دی جوڑ شی. که حیوان دی اولو که اونی شیرا پیدا شی، نتپی نی پیدا شی، دا ساروی دا غوی ایا دا بیا سندا، او آقا بیا لوی سندا تی نو شی بوزی دارن کس که دا غیر حتی دیار یو شید ری نو آقا زو لویو. نو دویم اجر د مخلوقات په کدا چې لویو مم زه پیدا کول کوم ماته مختاج دی، لویو لکم ماته مختاج دی، مربی لکل شون والله. دریم ایسا کم چې صورت کهف نه تر سبا پور ده، په دې کې زیات تر بیان دی چې مبارک فی کل شن والله، هر یو شي کې برکت الله چي او چول دی. که اسمانونو کې دی، که په ځمکه کې دی، که په انسان کې دی، که په حیوان کې دی، که انسان کې علم دی، که پیغمبری ده، که ولایت دی، که په میخه کې پیری، که غوی کې یوی ده، که په اس کې سورلی ده، پوه دا ټول برکت چې کوم د الله چولی کپ اونه کې دا میوی دي کپ فصل کې دانی دي کپ انسان کې عقل دی دا ټول نو دې کې سیوا عجز دی نوبې څه کوئی چې ما ته عجز ده کما پیدا کړې دوی مې څه کوئی ما ته عجز ده کما چې ما دوی کړې درې مې کې وای برکت پکې ما چولې نو ما ته عجز ده که الله پکې عقل نه وای چولې ونه بنو ته چې ولی د الله سره ځای کې نو که الله د کې عقل نه وای چولې نو بروغم نو نو تی او الله ته یو ځای کې که الله ولا علم نه ور کړې نو جاهل وو کمبخت الله سره ولې برابرې نو درې مې څه کې دا ذکر کړي چ مبارک فی کل شر والله اصلوره مې څه کې کم چې د سورۃ سبا نه شروع ده په کې دوه مضمونه ذکر کوي یو مضمون اثبات د قیامت چې قیامت به خامخا راځي څه ته اشاره کوي دا دریو سو مضمونه کړي او مانه ده درې واړه نو قیامت راتلون کړي الله بر جنت تولیږي او کده ذکر یو نه مانه یاړو به یاد دیم یاد دریم نو قیامت به کې باندې الله جهنم تلیږي نو سره دویم مضمون ذکر کوي نفی شفاعت قهری چې ګوره مان سو خلاصول نشي ګوره کدارې خیال چې ما به سو خلاص کی خلاصول دې نشي پوهه او ته ګوره خان الحمدلله کې د خدای توب صفاتونه د خدای توب غټ صفات ټولو کې کم یو دي خالقیت خالقیت نو پړوم به یې ځکه د الحمدلله تشریح کله درعا انا مرا نو دې کې د الحمدلله تشریح ادویم انساغم دا الحمد نہ شروع کی نو پائے کہ در رب العالمین تشریع پائے کہ دربیت دیکھا نا او در ایسا کب چا دا کہب نہ شروع تر سر سبا پائے کہ مبارک فی کل شن والا نو ایک اشارہ دا برکت زاچو ما نو اگا الرحمن رحیم گئی تا اشارہ دا الرحمن رحیم کی اشارہ آگی تا کئی اصالو رم ایسا کم چا دا صورت نسط سبا نه شروع تر اخره پور پای کې دوه مسلې دي یو قیامت خامخا راځي نو مالک یوم الدین یوم الدین قیامت توي کنه بلکه دوه مسلې نه فیش پات کړ نو مالک کې آیت شو چې ګر پرار مالک به الله ای خلاصو بس کو نشي کوله نو چونکی دا ټول خلاصه د قرآن کریم ده نو دا مخکې کړل نور قرآن کریم ورپسې پوه شئ په لاسو له باندې پوه شئ څوک پوه شئ شکر دا منگا بیان کرو یو خبران بیان کرو چی صورت مکی دے که مدنی دے نزولن سوم ترتیبان سوم دے دوی ما خبران بیان کرو وجه تقدیم اقلا سوجوات من بیان کرو چی دا ولی مخشی بیدے او دوی ما خبران من دکر گو امتیازات دے صورت صورت ممتاز دے پخپل مختصر والی بانے و پجامیت بانے جامعیت بانے مختصر صورت او جامع صورت چې ټول اصول پکې بیانې د ایمان هغه دا صورت ده مختصر هم ده او جامع هم ده بل دا شان نشته چې دا شان مختصر دی ومي ادا شان جامع دی ومي دویم صورت ممتاز ده په تعلیم المسأله باندې چې په دې کې د سوال چلې خلې ډېر په آسان طریقه باندې بل صورت دا شان نشته بل صورت ممتاز ده په اول کې په ابتدا کې د الله په پینځو صفاتونو سره بل صورت کې دا شان نشته چې په ابتدا کې پینځو صورتونو په کراشي دا صورت امتیاز ده کتا چې کوم صورت دي پای کې ابتدا کې د الله صفات پینځو بیان کړي ته وایي صورت فاتحه بل امتیاز صورت ممتاز ده په موز باندې چې دې نه بغیر موز نه کیږي بل امتیاز صورت ممتاز ده په اول راوړو د قران د قران باندې یعنی لومبه راوړ دم د صورت امتیازات نه شروع به دا کړل دي بل امتیاز تک صورت ممتاز ده په بیان د تقسیم د خلق درې قسمه کړی یو نام تعلیم د موضوع علم درم ظالم بل امتیاز صورت ممتاز ده په دې باندې چې دا صورت کنز ده کنز خزانه را بل صورت صورت کان نشی ویلې بل د صورت ممتاز ده په اساس القرآن باندې بل صورت صورت اساس نه ویلې کیږي ورته دا سوچو ها بل دا ډیر دي دا سوس خبر لاړې درې صدوره ما خبره مقصد د صورت یا دعوت د صورت مقصد د صورت یاداو صورت ال عبادت لله وحده عبادت به خاص الله لکیږي یواد الله لا بل چل نه پیغمبر لا نه ولی لا نه فرښتې لا او دا ذکر شر په اياک نعبد و اياک نستعين ته مقصد د صورت ال عبادت لله وحده ته عبادت لایق صرف الله دې کیواد بل څوک نه ادي ته اشاره کوي اياک نعبد و اياک نستعين سره تقسیم د صورت صورت دریو سیو کی تقسیم دے اول ایسا مالک یوم الدین پر دری آیاتونه نا دویم ایسا یو آیات دے یا کنا عود یا کنا سین دریم ایسا هم دری آیاتونه دی د اهدنا صراط المستقیم تر اخره پورې اول ایسا چې دری آیاتونه نا پدې کې حقوق د الله بیانې صرف مطلب چې د اولویت حق صرف د الله دی یعنی الہ و صرف الله تبارک کی الحمدللہ کی دویم د ربوبیت حق صرف الله باقی ټول مربوط دی او الله رب دی دریم د رحمانیت حق صرف د الله دی بل څوک نشته رحیمیت حق صرف د الله دی اد مالکیت حق صرف د الله دی رومبه ایسا کې حقوق د الله دی خالص دویم ایسا کې حق د الله دی یا کنا عبدو او حق د بندگان د دغه مشترک نه حق د الله یا کنا عبدو حق د بندگان یا کنا استاین حق د الله چې عبادت هر جز هر قسم بالله رکی حق د بندگان چې الله نه مغوړي الله او رسول پورا کوي اجتونه به پورا کوي ادره ویسا چې د اهدنا صراط المستقیم نه تر اخره ده په دې کې حقوق د بندگانو دي مکمل او وتر بیان د دریو فرقو کوي وتر بیان د دریو فرقو مؤمنان انعمت علیهم کی ته اشاره ده او کافران غیر مغضوب علیهم کی اشاره ده غیته کافران ته چې سوره کافران دي او منافقان غیته اشاره کوي ولا ضالین دا درې فرقې دا عموما وی کله ته مثلا بیان کې دا اول ورته دو فرقې یو بطی استا ملگری بای غریبانان کمزوری ابل غان تا مقابلین بای غٹ غٹ مولیان غٹ غٹ پیران غٹ غٹ بادشاہان وزیران نو چه کل استا ملگری لک خوشی وارا با لوشیوی نو بیا با دی منافقانو که بعد خلق را پیدا کی پا دی کافرانو که چه بطا لرا لکه من پا منافقانو با بیان کدا کرو نو بیا با دری خسم جوڑ شید چه پا دار بانی با تا تردان نیودای که یا غی طرح مکای پا دن نبا دی کافرانو ملگری نو هغه ولا ظالم حیران پر موږ د چاومن بعد دې ګوري چې کوم په مفاد دی خپل دې نو کای کو ته مفاد خر خپل دې کدي په لټ خر دې پر دې وای موږ چا تر توړ نه پیدا کو زمونږ هر چا تر جوړ دې کافر تر مسلمان تر مدو موږ وای چا تر توړ نه کو دا درې قسمه خلق به یې په اخره کې ذکر کړو اوس پینځه خبر بیان شي اوس مونږه اعوذ بالله بان لگ یو درغن وداد کم او بسم اللہ بانی اعوذ باللہ دیتا تا اعوذ بے لکی دا سنت تے پا موسکی ویلوم سنت دے چی سبحانک اللہ ام وائے ابی الحمد اعوذ باللہ ام سنت دے پا موسکی ویل انا موسنا بغیر چی کم دے ام سنت دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دیتا تا اعوذ وائی اور قرآن کریم دا قرآن دا پارا ویلن دی فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم قالت القرآن ولين إرادة لستوك نعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ مانا فنا فنا وارم فا امداد دالت بيد استعانتا فنا وارم فا امداد دالت دا شيطان رتدي شوينا ذكا دا شيطان آغا دشمن دا زمانگا چه دا آغا وقت چه کلا خدای پاک دا زلل و خوار کن دا شیطان چې کله خدای پاک ذله خوار کا چوتې فهمت منها فن فهمت منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فخر انك من الصاغرين او دا ته ذله شو نو دوی انذرني لای مې واسو الله مال مولت را کتر مرګ پور تر قیامت پور مرګ نو قال انك من المنذرين الله بذا مولت بذا كتب جوان دې تر قیامت ابلیس نو قال فبما غويت دي شیطان آغا خوی فبما غویت دی پس سبب دا آغا چیز ما جوان دی فریشان که غوا معنی پریشانی دولاق ادن نرم صراط مستقیم سورت اعراف آیت نمبر 14 15 16 آیاتونه دي دا چې اس کوم هم دا سوال شپارتم دي فما غیت دل قدن لکم لا قدن لهم صراط مستقیم زب دای تستا پنی غلار کنی غلار قران قران ته بین پر ثم لا اتینهم من بین ایدیم بیا خام غرار مری د مخینه الک چرد دی لان کی خان در زم در ها تولوب کړی نه نو ځان کافر کې نو ته پوښی دا خو شیطان را می شیطان په شکل د انسان کرا غلل د کی دنه شه ده د خود دی الله کې ده خود کې شیطان دنه شه ده که شیطان د ویل چې قران نه منې کو نو د قران نه څوک منې کول کې ته پوښی دا شیطان ده نو هغه ویلو ثم لا تنم بین ایدیو من خلفم اره شان برادم د شان زمان پروپاګاندا برخه کومه دا نه من یاغه نه منې دا یو کړه هغه یو کړه بدنامی به استاد بم بدنامی دا شاگرد بم بدنامی اپلار تا بدی شاگردان لوی رونو تا بای چلک آلتے ملی گا غلط و خلق بسا لان بیا بدا گور کارو بوری توڑ با تا پیدا کی آلتے ملی گئی پلان کیا دیر خساڑے رے دری سو روپا اخری مرد دیو ماشیون خیر دا غلی لے گا کہو تا ایچ ماں تا پیر خیر دبال در کو مختی اگل دل ملی گا دی غلط دی در لا اگر بل لے گا دری سو روپا اگر خساڑے رے ابا تا قرآن خوب خیر و تا د زور خیل دغه هغه ستا پلار د زور خیلو قران هم دلته زده کی بل زده کیږي نو شیطان دا کار کوي من خلفم و عن ایمان د خی تر رب راضی یعنی په نیکو کې بد ان خلی دی کې نیکی دی کې اتیا در لا کنه کې په دې کې 50 در لا کنه کې دا په دې کې 50 سال یو هزار کروڑ نه نه کې دا قران کې نه کې نشته ښه د دې خلکو د شیطانانو په دې ځوانه په قران کې نیکی نشته نو په ارته کې نیکی ده خو دین الله څخه نیکی ده بکې وان ایمان د خې طرف نه خې طرف ته نیکی وی کنه وان شمالهم ادګس طرف نه ګوري به کله په بدو کې باندې خلی یره کرکټ درا ده یره چکر لور ده خو ډیر خو موسم ده په مری کې اوس چې کوم نه ډیر خو کله موسم شروع شو ده دای چې دوه مری ته ورکه نه مری ته بلاړ شو دا چکر بو نو په ولا تجد اکثرهم شاکرین دا نه دی ولا تجد اکثر مؤمنین نه دی ویلي چې زیات به مؤمنان نه مؤمنان به دا او به کید ایمان خود تابعدار د الله کتاب بنی شاکر دا غلوی نعمت چې د الله کتاب دی دا غی شاکر بنی نه اکثریت بنا ناشکر خالق دا شیطان ویلو دی وجه نه چې کله قران ته کینه نو ته وای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایو وقل اعوذ بك من همزات الشياطين ابوجه د شیطان وسوسه له ما وساته اعوذ بك ان يحضرون او فنا غن پتا طرف دا پاګه چې زما محفل د شیطانان را دي شي چې ملګرو کړه وسوسه وان شي دا اعوذ بالله دا وینا پکار دا ځکه دا داس شیطان د دشمن نه جنگ نه نو امنګ ویني چې مونږ ویني امنګ نه وینو د دفاع ګران راکنه نو مونږه هغه چاته والکو هغه ذات ته چې هغه ته د نخکاری هغه ته د کاری د ته هغه نخکاری هغه مان وسیته توخ دي دا تقریر کو دی راکې پوه چې شیطان له مخې لراشي یو سړی وای روانو یو سړی ته بل ظالم وي چې لکه ته چې په لار دي تسبه در بزی شي کنه او ته وسه کې هغه دا تقریر دا او ته بنو هغه ټټ ټټ کوله جب راغله شاندار سو پیدل هغه مطلب دا و دی ماشومه چې دا تاسو یو مثال پېښ کو کفر که پتل تاسو سره وای عالم چې ته په لار ریس پر دې سبا کې نو هغه سړی وته ته بده ډوډای واچو ما نه ډوډای واغه خو بیا بر پدې شي نه نور به تا چو ما نو به مخ بیا بر پدې شي نه بیا به دې ځکه ډوډای چې خلاص بیا به ته یې سوا ما وی خبردار نه چې مالک ته لوي چیرو داس پر ما نه وتاړه د پزادی ډوډا وته ورده نه مالک ته وادو کې چورو د سپېد ما په غب کې د غب د مخ کې مانو تړه خو د کرنګې دا شیطان یو سپېد هغه د کوي دا شیطان یو سپېد چې کله قرآن ته کې دی د بتا په ذقاتی ستا خلاف به کارو کوي تا کې بہت سستی راولي نو ته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وا چې شیطان نستا دی په الله پاک بیا دیم ته ویل کې تسبیح بسم الله الرحمن الرحیم دغه هر کار چې سره شروع کړي او بسم الله ودونه نه قصر تدرت لکه نبی اسلام وایي کل امر ذبال لم يبدا فيه ببسم الله فهو اقطع هر یو شان والا کار عظیم شان کار چا په بسم الله شروع نشي نوغه سر درځي فو اقطع هغه نیمګړی پات کیږي. نو د قران نه لوی شان والا کار وکم یوي. نو چې قران شروع کړي نو بسم الله الرحمن الرحیم وای، یعنی امداد غواړم په نوم د الله چې عام ربانو مربانو ذات دی او خاص ربانو والا ذات دی. کله کله سړی دغه یو کار شروع کی خدای نه ته بیمار شي نیمګړتی پات شي، یا دغه کار اوخی جنا را وګرځيږي چت تورتیږي د کراور، یا په یا لانټر چې لانټر را وګرځيږي نو سر ته ونرسي، یا په څوک مړ شي یا دی مړ شي. نو موږ بسم الله او چې خدای موږ دا کار شروع کړی دی چې دا سر ته موږ ورسو، ځکه بغیر ستا د امداد نه هیڅ یو کار موږ سر ته نشو رسو. موږ عاجز یو، ګوره په دې اعوذ بالله کې تور عاجز دی. نبی علیہ السلام ته لوی اعوذ بالله وایه چې شیطان نه زه بچ کوم، ته ځان نشي بچ کولی چې زه دې بچ کوم. بسم الله وایه، ځکه ته خپل کار سر ته نشي رسولی، زه به رسوم، نو ته بسم الله وایه. چې پیغمبر علیہ السلام عاجز دی نو نور څوک دی چې مشکل کشا او داتا او مختار کل شي ده. په دې اعوذ بالله بسم الله کې دور لوی فلسفه ده. الحمدلله د خدای توب ټول صفاتونه خاص الله لري، دا معنی مونږ کوو. بعض خلکو دې کې معنا کړی ده چې ټول تعریفونه الله لري، خو مونږ وختي ما شرطن وي چې تعریفونه یا صفاتونه خو درې قسمه دي کنه، دا فرضوک منی. یو صفاتونه یا تعریفونه خاص ده الله لري، هغه بل ناروا دي، لکه خالق دې، رازق دې، مالک دې، حاضر ناظر دے، مشکل کشا دے، داتا دے، غوث دے، بی اسباب نہ خیر شر رہتا ان کے دا صفت دے چاہی دا اللہ کداری بل چالا انہیں کافر کے گی. پھر یو صفات دی جا خاص دا مخلوقات دی، لگا بچی را اوڑا شو تو کداری خدا اللہ انہیں کافر کے گی، دارنگ ڈوڑای خوراک دے دا وہ صفت دے کنا دا مخلوق، تو کداری اللہ لہوے تو پھر کافر کے گی. منڈا اول ستړی کېدل، خوب کول، دا صفات دي د انسان د مخلوقاتو کنه. نو کدا د خدای له وی چې خدای هم خوب کوي یا ستړی کیږي یا منډي وي، نو دا ګر د کفر خبرې دي. دارنګ رسالت رسول، بعض خلکو ټول اوچت صفات د کمال صفات ول، دا رسالت د کمال صفات نه او انسانیت د کمال صفات نه. الله ته هم انسان وای او الله ته هم رسول وای، استغفر الله. پوشه یو صفات خار د مخلوقات دی کا دی بل کاغه دی الله له به کافر کیږي. پی او درې دی مشترک، خدا اشتراک ور په الفاظو کې دی، صرف حقیقت جدا دی. لکه د مخلوقات صفات هم رب راتلی شي، رب رب رب الفرس، رب الفرس، رب البيت، او دا ته په بار د مالکیت وای، دا نه چې هغه خدای هغه ربوبیت راغله، رب الناس، رب الفرس، رب البيت وغیرہ. دارنګ دا مشترک دی، دا الله له وای ویل شي او مخلوق هم ویل کیږي. دارنګ نیول، لیدل، سلیدل، بصیر چوتوی، اوس لیدل انسان لمشته، حیوان لمشته لیدل کئی چستر گیوی او اللہ تو بصیر ویلے کی گی، لیکن دا لیدل جدا دی دے انسان اور اللہ، دا اللہ لیدل بے دستر گنا دی، بغیر دستر گنا دا اللہ سر گنا جب نشتے کتو جب بستر گوی دی نو مطلع سر گنا دی مختاج ہے کبیا ننا، اللہ بغیر دستر گوی دی امنگا چینو نم بستر گوی دی. نو فرق راغی کنه، یو دویم فرق داره چې الله داتی بصیر دی چې هغه ته مخ سه آړ نشته، سه دیوال سه پرده هغه ته نشته، موږ ته پرده ده دې دیوال نه پر موږ ته نه ښکاري. که موږ دا کې نری غونه کې سادر دوړ کړو ته بیا پر نه ښکاري سه، لیکن الله دپاره دا پرده او دا آړو نشته. الله ته هر څه ښکاري، ځمکې ویښ کې به داسمانونه بره چې څوره عالمونه دي، دا ټول الله تاسو مخامو دغه ما ته تلې چې مخامو دا بغیر تشبیه، لکه ما ته دا خپل لاس او ذات ښکاری، نو د کرنګ خدای پاک دا ارته مخامو دی. دا الله د علم تعبیر کې په کتابو بین سره، لکه ما ته کتاب مخامخ پر ما تخکاری نو الله ته دا ار یو شی مخامخ کار نو دا الله د مخلوق په لیدو کې فرق دی اگر چې لفظ مشترک دی بصیر دارنګه سمیع لفظ دی سمیع نو دا مشترک لفظ دی الله اوري پس اور به وګورو من غاورو په وګورو که وګ دې موږ له باندې بیا موږ ته نه ناورو بل موږ اورو چې په منځ کې دا دیوال نه پر موږ نه اوري سم لکه دې چې نږدې وي ناورو که کان نه وي او که کوړي بیا خو سم نه اوري دا رنګ چې لري وي موږ په ټلیفون اورو به ټلیفون نه شو ورته الله په ټلیفون ته اجازه نشته بل موږ یو کس نه اورو چې د تر د خبرې کوم د خبرې بیا نه شم اوري یا بده ته متوجه کې یا بده ته متوجه کې کوم هو شه لیکن الله داسې ذات ته داسې اوري چې کټوله دنیا د الله نه اوس په دې یو ټیم باندې غواړي او هر یو شی جدا جدا سوال کوي څوک یو څه بل څوک بل څه څوک بل څه دنیا کې څوره مخلوقات په قربونو په قربونو باندې په دریاب کې دي په هوا کې دي په ځمکه کې دي په اسمانو کې دي دا ټول مخلوقات چې په یو ځل باندې الله نه غواړي په یو ځل باندې بلکې غواړي کړه څوک بس سوال کوي په یو جمعات کې وګوره چې سل کسا دي لاس یو چت کړي کړه یو یو سوغاړي بدبل سوغاړي بدبل دا ټول الله وري نو دا څه باندې کېدای شي او دا لفظ سمیع راغلی دی د سمې لیکن دا لفظ مشترک دی خو چې دې ته وایي اشتراک لفظي چې په لفظ کې اشتراک دی لیکن حقیقت جدا جدا دی نو دا الحمدلله معنی چې ته وایي ټول صفتونه خدای خاص الله لري دا معنی غلطه ده او پرون زموږ ملګری هغه ما ته تفسیر عثماني کې مو اداره کړی نواز مولوی صاحب راته وي هغه چې موږ راو تفسیر عثماني په اردو کې دی نه یې کې لیکلی دي په حاشیه کې د عثماني صاحب چې کوم شبیر رحمان عثماني چې کوم تفسیر وایي یعنی سب عمده سے تعریف ہے اول سے آخر تک جو ہیں وہ صرف خدا کی ذات کو لائق ہیں کیونکہ ہر نعمت اور ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور عطا کرنے والا وہی ہے جو بلا واسطہ عطا کرے فرمائے یا بالواسطہ عطا فرمائے یا وہی تو اب اس کا ترجمہ کرنا کہ ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے بڑی کوتاہی کی بات ہے دا شبیر رحمان عثمانی وای څوک چې اوس دا تعریف ټول تعریفونه الله لري دا ډېر د کوتاه خبره ده جس کو اهل فهم خوب سمجھتے ہیں چې چا کې عقل وی فهمي خپل خپو اجداد غلط معنی وکړه اوس پوه شپې وای دا معنی چا کړ او موږ و دا خو د معنی وا چې ابن عباس رضی الله عنه داغه تفسیر دی ابن عباس رضی الله عنه تفسیر هغه معنی کوي الالوهیت والوحدانیت لله دا الحمدلله معنا کوي یعنی د اولیت صفاتونه ا د خدای تو صفات دا صرف او صرف الله دی د اولیت صفات ا د وحدانیت صفات دا صرف او صرف الله دی چې حبر الامه ته ویل کیږي ترجمانه قران ته ویل کیږي ابن عباس رضی الله عنه هغه صحابي دی چې نبی اسلام د ترزویم دی د نبی اسلام د خینی زیوم ده نبی اسلام د یوی بیبی نوم ده حضرت میمونه در حضرت میمونه خریه ده خالد بن ولید هم ده حضرت میمونه خریه ده خواه دا خالد ابن ولید هم او ابن عباس رید اخبرو که ماسی زامن دی دا ماسی زامن ده نبی اسلام د خینو زامن دی دوارا دا ابن عباس رید دیلان ده فار نبی اسلام ابن عباس رید دیلان وی وای زه به ما به کله کله ما سي در شپه وکړه مونږ ته ما سي او تاسو ته تر وای ما به کله شپه وکړه چې نبی اسلام د موږ وګورو چې شپې څنګه موږ کوي دا غو دور شو کو نبی اسلام سره دور مينه وا نو نبی اسلام یو ځل وای فاتې د شپې نو یو دات یو کو نو چې موږ ته زو لړ ما در درو دات کو چې دران زوته دي ګستر ته ودل ما نو نبی اسلام دا لاس را روست را اوس تر شاته ا دې د وګاونی ولا ما په دې موز موز کی وایدا شدی خیتر تکرم مطلب چې دوه کسر موز کین چې امام یې په گستر تولاړي او مقتدی په دې خیتر تولاړي یو انچ دی ورستو که برابر درې کې موز کیږي خیر ده که برابر درې کې موز کیږي او که یو انچ ورستو درې کې ده خیر کوجه نو یې ځان سره او درول په موسکی ابن عباس رضی الله ابن عباس رضی الله پر نبی سره سوال کړو اللهم فقهه فی دین وعلمه التأویل یا الله دل په دین پوهه ورکه اره د قران په مطلب باندې پوهه کړ نو د قران په مطلب پوه شو هغه زمانه دغه تفسیر دی او تفسیر مقباس او توي تفسیر ابن عباس او توي اي کې دا معنا کې چې الاولویت لله والوحدانیت لله د خدای توپ ټول صفاتونه خاص الله لدی ا د اولویت ټول صفاتونه خاص الله لدی دا د ابن عباس معنا ده ا کته چې ټول صفات رست را دي ا چې له الاسماء دا ولو المثل الاعلى الله الذي صفاتنا اوچت اوچت الله الذي صفاتنا اوچت اوچت نو کتو اج تول صفاتن نو دا خطو غلط شو معنا نو اوچت اوچت صفاتن چې ګم دی اگر صرف الله الذي ابل چلا نشته اوچت صفات اگر صرف الله رفاره دی بل دے دا کوس منگا لکھ تفصیل کو الحمد د خدای توپ صفاتنا للہ ادا پہ دلیل دے للہ کے لام اختصاص دا دلیل چی دا مدینہ مراد دا اولیت صفاتوں دی خاص اللہ لی وہ تو چ ٹول صفاتوں خاص اللہ لی نبی علیہ سبحان اللہ سبحان اللہ چھ پاک دے اللہ سن پاک دے د خراب صفاتونه پاک ده کنه کمزور صفاتونه نو ته چوا ټول نو بعد خر بیا دا مانو کی ویننه دا خو الله ور کړی دی د دی وجنا چې الله ور کړی دی مخلوق لا نو الله ته نسبت کی مو نه راټی نه دا ٹھیک ده نه هلاک موټر دی یو انجینیر جوړ کړ نو هغه انجینیر جوړ کړ کنه هغه پکې څه کاروایو کړ هغه منډي تړوي اته دوی چې دا غړ انجینیر دی مو موټر دی تو انجینئر ته تو موټر وای چې دا کاغه جوړ کړ نو هغه ته د دې صفات ورکول شي چې انجینئر ته موټر د منډي وای خدای په پیغمبر له صفات ورکړ دی پیغمبري نو ته په الله ته مو پیغمبر وای چې الله ولله صفات ورکړ الله پیغمبر شي الله اکبر من کی صفات الله چې له ډوډۍ خوراک ته ډوډۍ وای نو دا صفات به الله له چې الله هم ډوډۍ خوري دا ټی کیږي ستاسو وای یا من بچی راوړو دا بچو راوړو دا صفات من کی الله پیدا کړی زنګ په خدو کې زنګ په سړو کې زنګ به سوچي ادا تی پر الله مون راکړم دا مون دا به چې الله بچی راوړي الله اکبر دا کفر خبر نه دي لله کلام اختصاص د دې د کی اشاره کوي چې حمد کې هغه څه بده مراد دي چې کم د خدای توپ تر مناسب دي دیو جن مونږ وو د خدای توپ ټول صفاتونه خاص الله دي اوس لفظ د الله دا د سنا جوړ دی نه امام سیبوی رحمت الله علیه دا اصل کوئی دا الہ و الہ حضرت روا چھ دوی خو پدی بانے لام تخصیص داخل کو لام الف لام نو دا ال الہ شو نو ال الہ دا غینا حمزہ و غردور شروع بانے الف تنلر شو نو دا دولا امون پیو بل کیو دا شو الف ال کدا لام او الہ کدا لام من اگا الف و دا الہ والا نو دا دولا امون دا شو اللہ تی جوڑ شو اللہ تی جوڑ شو امام سیوطی رحمت اللہ علیہ الاتقان دا کتاب دے پائی کی اگر ذکر کر دی الہ چاہتا ہوئی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اگر مانا کئی فل الہ الذي یعلہ تعلہ القلوب بکمال الحب و تعظیم والاجلال والاکرام والرجاء والخوف فل الہ الہ چاہتا ہوئی آغا ذات دے تعلہ القلوب اچھا اجزی کئی اگر تدرونا بکمال الحب دا وجہ دا کامل مہمیننا دا وجہ دا کامل تعظیم دا اللہ نا دا وجہ دا کامل لویہ دا آغنا دا وجہ دا کامل اکرام دا آغنا دا وجہ دا کامل تمی دا آغنا دا وجہ دا کامل یاری دا آغنا العبودیت شیخ الاسلام کتاب دے صفحہ نمبر 6 کی ها امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ دارنگے امام قرطبی مانا کہ الالہ دے امام دینوری نا وی مانا ہو یا الہونا الیہ عند قضاء الحوائج و شدائد وی مخلوقات اغتا جدی کئی په وخت د حاجتونو پوره کولو کې په وخت د تکلیفونو لرې کولو کې امام قرطبی الله معنا کوي. او ابن قیم رحمت الله علیه د شیخ الاسلام شاگرد دی، شمس الدین ابن قیم رحمت الله علیه، المتوفا 751 هجری، شیخ الاسلام ابن تیمیه 728 هجری کې وفات شوی دی. اور هغه خپل نوم چې کوم دی تقی الدین دی، امام تقی الدین ابن تیمیه. او د ابن قیم رحمت الله علیه خپل نوم دی شمس الدین ابن القیم رحمت الله علیه، او 751 هجری کې وفات شوی دی. شفاء العليل داغه کتاب شفاء العليل، شفاء العليل صفحه نمبر 43 کې ذکر کړي وای، فإن الإله هو المستحق بصفات الكمال المنوط بنوط الجلال وهو الذي تألو القلوب وتحمد إليه بالحب والخوف والرجاء. فالإله إله سوده هو المستحق بصفات الكمال، هغه ذات دی چې د کمال ټول صفتونه لایق هغه دی. المنعوت بنعوت الجلال دا هغه صفت شه دی، صفت د هغه د بزرګۍ دغه سره، وهو الذي او الله اله هغه ذات دی تأله القلوب چې عاجزي کوي میلان کوي هغه ته زړونه، وتحمل له او د هغه صفتونه بیانوي بالحب په مینې سره او الخوف په یاري سره او په تابع سره. امام رازی رحمت اللہ علیہ مانا کئی د الہ په تفسیر د آل عمران کې، ال الہ هو الذی تعلو القلوب محبتا له و اشتیاقا الیه و انابتا. و الہ هغه ذات دی چې تعلو القلوب محبتا، محبتا چې عاجزی کوي هغه ته زړونه د وجه د محبت نه، و اشتیاقا د وجه شوق نه الیه هغه ته، و اینا پر دو جدا جزا اینا غطا. شیخ القرآن مانا کئی دی الہ، فل الہ الہ سوک دے، من کان لہو سلطت غیبیت فوق الاسباب العادیت. الہ آغدار دے من کان لہو سلطت غیبیت، آغدار دے جدا غطا سلود وی دا اختیارات وی، فوق الاسباب العادیت بغیر دا اسباب و عادیونا، یعنی اگر ہر څه کوي بغیر د اسبابو عادیت پلاسونه کوي پخپونه کوي، یعنی داغه د قدرت د چاغه د کشن کول شي کون فیکون دے وځي. فل الہ هو الذی تعلق القلوب، فل الہ من کان له سلطه غیبیه فوق الاسباب العادیت، دا شی قرآن معنا کوي هغه چر چانه کړی دا والله علم. هدارنګه دا مثلا د الہ، مثلا د الہ په قران کریم کې د دیر شو ځای نه زیات راغلی. کلو لا الہ الا هو، کلو لا الہ الا الله، کلو الہکم الہ واحد، په مختلفو ځایونو کې راځي دی. خو یو ځای به چرته دی ویلې چې خالقکم خالق واحد، خیال کوي اوس خبر ده. یو ځای چرته دی چې رزاقکم رزاق واحد، مالککم مالککم واحد، معبودکم معبود واحد، دای چرته نشته، ای چرته نشته، یو ځای څو نشي کله. دا ولی د نبی اسلام زمانہ کې چې کافرانو هغه الله پی جنده پر ادیقیت باندې، په خالقیت باندې، په معبودیت باندې، من با الله پی جنو په الوهیت باندې، پوه شئ، پر ادیقیت او په مالکیت او په خالقیت خو ټول پی جنې، اوس هم پی جنې. هندو مې خالق الله دې، رازق الله دې، خو لیکن اغی الہ نہ منی. جگڑ من فصول کو جگڑ دم فدی کنا وا من چ کله د اس بات د قیامت، اس بات د توحید کو من ویل چ اس بات د توحید قران کله په عنوان د الہ باندې کوي. امن گل ددام ذکر کړو چې د مسلمانانو د مکه د مشرکانو جگړه پدې کړو چې خدای نه منه، یا خدای یو نه منه، یا خدای خالق نه منه، یا رازق نه، دا ټول باندې جگړه په الوهیت کې وټولا. نو موږ د مسلمانانو صفت بدایي چې دوی به خدای پاک تش په خالقیت او رازقیت او مالکیت نه مني، بلکې د امتیاز بدایي د نور خلقو چې دوی به خدای پاک او الوهیت باندې مني. دوی به چې یو الله الہ دی، جگړه صرف پدې کو نور ټول خلق الله خالق باندې. اوسو انگریز نه تپوس کا، سکھ نه تپوس کا، یهودی نه کا، وای چې الله خالق دے، رازق دے، مالک دے، لیکن یو الله الہ نه مدي. بس نو قران کریم دا مسله چې الہ یو دې دا ډیر په تیزو باندې بیانې چې زړه نه له شکوک ختم کې لیک سورته بقره وګورې تاسو آیت نمبر 161 آیت نمبر 163 وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ او جتروا ساتو جتروا یک یو ګور خالقکم خالق واحد نو وی رازقکم رازق واحد نو وی معبودکم معبود واحد نو وی بلکې الہکم الہ واحد حاجت روا ساتو حاجت روا دی اکیو دوانی درین دی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم دا مثلا اون پا دی سورت بقرہ کے 254 نمبر آیت کے درے مسیح پارا 255 نمبر آیت کے اللہ لا لا الہ الویت ذات کا ثابت ہے دبل نے مخلوق نے لنے کہی اللہ لا الہ الا ہو اللہ یو دے نشتے بلا جت روا بے دے اللہ نا اللہ لا الہ الا ہو اللہ یو دے نشتے بلا جت روا بے دے اللہ نا دارنگی صورتی آل عمران گوری دی پسی صورت دے پسی درے مسیح بارہ کے دی پسی دے اول نمبر آت کیوں گوری دویم نمبر آت کی اللہ لا الہ الا ہو اللہ یو دے نشتے بلا جت روا بے دے اللہ نا آٹھ نمبر چین کو گوری آخر کی هو الذي يصوركم في الارحام کے بیشا لا الہ الا ہو نشتے بلا جت روا بے دے اللہ نا آٹھ نمبر والا سم ہو گوری آتا لسم شاید اللہ وانہ لا الہ الا ہو والملائکة والعلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم بیان کہ اللہ نو شان داد چلا الہ الا ہو نشتے بلا جترا بے دے اللہ نا والملائکہ تو ملائکی ام دا بیان کہ چلا الہ الا ہو والعلم صاحبان دے علم دا چلا الہ الا ہو قائما بالقسط اولاد دا گواہی اولاد دا بیان پہ انصاف باندے لو انصاف دا دے چھ تو چیو اللہ جتروا دے مخلوق ٹول مختاج دا لو انصاف او چھ تو بلدو کا جترواش دے دا تاش دے دا دیر لو ظلم دے دی بجنا ہر لقمان ہوئی بچی دا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ او بچیا لا تشرک باللہ ایا کر لقمان چی دا نصیحت اس قالب نہیں کرے جی بچیتا ہوئے او دا نصیحت کو بچتا ہو تو یا بنی اے بچیا لا تشرک باللہ شرک مکو دا اللہ ترا ان شرک لظلم عظیم یقنا شرک دیر لوی ظلم دے صحابی رشوا چی توحید دیر لوی انصاف دے مشرک دیر لوی ظالم دے نو موحد دیر لوی انصافی دے نا چاو تا ہوئی چی سوک توحید بیانی دو تخدای سو ہوئی دا دیر انصافی انسان دے دا سو انصافی آنے ارا سوک جو ہوئی مڑیو ری مڑی رازی ہو سیلے دا سوک دی دا غٹ ظالم آدی چی موزو ار پسے کے نو آدی غٹ ظالم پسے موزو کا خان قائمان بالقسط گور دا موحد دا آغ عالم چی توحید بیانی اگر دل دا اولول علم ہوئی خان سوک چی توحید بیانی دا اللہ پا دا قرآن پا استلا کے دا اولول علم دے چی توحید دا بیانی دا جاہل دے دا علم ندے آز پٹکے بے بولی ابری بیخرے لیدی جرفا دا کنے دا علم عالم قرآن کریم آغا چاہتا ہوئی چا توحید بیانی بل دا انساتی علم دا قرآن کریم ہوئی دا منصف دے بل دے اللہ زان طرف یو لینڈ کی ہوتا ہے کہ زوام چی لا الہ الا ہو ملائکی وی چی لا الہ الا ہو اول علم وی چی لا الہ الا ہو قائمان بالقسط لا الہ الا ہو نشتے بلا جترا بید اللہ نا العزید الحکیم غالب دے او خواند حکمت دے دارنگی دا مطلب ډیر ودانو کې راځي ډیر ودانو کې د اولویت دا مطلب قران کریم ذکر کوي په مختلف ودانو کې لکه سورت انعام وګوري آیت نمبر 102 ذالکم اللہ ربکم دی صفتن والا اللہ دے ستاسو رب لا الہ الا ہو نشتے بلا جت رو عبید اللہ نا خالق کل شے فیدا کون کے در جو شیدے ٹول مخلوق دی کا پیغمبران دی ٹول مخلوق دی کا انبیاء دی کا اولیاء دی کا فرشتی دی کا جنات دی کا فیران دی تو چی مخلوق کوئی آغا لائک دی بھلے نہ دے آغا لائک دی عبادت نہ دے آغا الہ نہ دے آغا مخلوق دی نو فعبدو نو دی اللہ عبادت کوئی دی خالق عبادت کوئی دی مخلوق عبادت میں کوئی وولا کل شین وکیل اور دا اللہ پر زبانی زمار دے بے ایک سو چی نمبر کیوں گوری اتبع ما اوحی لیکا میر ربکم تابیشا دا کتاب چی وحی کول شتا تدربستانا مسئلہ پکدار چی لا الہ الا ہو نشتے بلا جترا بید اللہنا واردان مشرکین اما خوڑو دا مشرکانونا سوک چی دا مسئلہ نمانی دا لا الہ الا اللہ بل چاله اولیت ثابت دا مشرک دے نو مشرک سبا جوڑ نہ پیدا کے اگر نہ توڑ کے اگر نہ جدا کے گے واردان المشرکین اما خوڑو دا مشرکانونا دارنگی نو زی پدا مانے دا اولیت اللہ زان لثابت ای اد مخلوق دے نفی کئی لا الہ الا ہو نشتے بلا جترا بی دی اللہ نا دائے واللہ دے دارنگی صورت نساء کے اوگو رہی 132 نمبر 172 نمبر 87 نمبر اوگو رہی بیا 172 اللہ لا الہ الا ہو آیت نمبر 87 اللہ یو دے نشتے بلا جترا اللہ مگر دا اللہ دے لاجمعنکم الی یوم القیامہ خام خا جمع بگی تا تو پر دا قیامت شک شک نیش بدے کے دارنگی 172 گوری یو سب دعا ویا نمبر ہے ہم پدی سورت نیسا کے یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمته القاها الی مریم روح منه فآمنوا باللہ نیمان روڑی پا اللہ باندے ورسولی پا پیغمبران دا اللہ باندے ولا تقولوا ثلاثا امو اچ آلہ دریدی عیسیٰ نبوی آلہ دریدی یو اللہ الہ دے او یو بی مریم الہ دے او یو عیسیٰ علیہ السلام الہ دے آئی کا پیران پدی بانچ اگئی دری آلہ مانال انن مسلمانان دا گئی ہر یو قبر دے الہ دے مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں فرشتش کریں شوق سے جس کی چاہیں مولانا حالی وی خپل مسدس کے مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں فرشتش کریں شوق سے جس کی چاہیں مومنہ دلار کلاو دی چی پزرگون آلیہ دی نیو دی پزرگون ادا اسو مسلمانان دی او یہودیان پدی کافران چیوی آلیہ دری دی ایو خو اللہ یو منہ اللہ یو منو خو آلیہ درے منو دا بعد وقیدہ داوا یو اللہ الہ دے یو عیسیٰ علیہ السلام دے یو مور دا دا بعد دا کلو چیو اللہ الہ دے یو عیسیٰ علیہ السلام دے یو جبریل علیہ السلام دے پوچھے نن دا مسلمان دا آلیہ اس تا پوچھتے سی صاحب شتے شاول اللہ رحمت اللہ علیہ وی وما من بلدت الا ولا آلیہ ما پہ ہندوستان کی یو کلینے دلے چدائی آلیہ دی یو کل دا سیدی شد دی آلی حدی پا یو کلی پینزه پینزه لس لس دمو وڑو که اونه کل دی پنج پیر چه اکم دانا مسال شور شده پا دی ملکی پنج پیر که اتال لس آلی حو آدا پا که انتلاو بابا دی آدا پا که جاڑی بابا دی آدا پا که پینزو پیرانو بابا گان دی شل قرآن چرای پا دی ایراد شورو کنه خر کنه مانه نو شیخ رحمت اللہ علیہ آگا چلو کم چی ابراہیم علیہ السلام کرد ابراہیم علیہ السلام سکن وسے آگا دا شپیلار آگا جاڑی بابا ہے اس وقت دا جاڑی بابا کرامت داو چیو سڑی بانا بتا برالا یو گھٹ گوٹ بیرار دتار گوٹ پیجا نکا ګولای د تار نو هغه به یغله به غوټه ورکړي یو جاړی تر نو په تیزو باندې به اوچا کړ دی ولې هغه تار به دغه تا هغه جاړ تک زموږ دی کور په دوه ورځ ځای کې جاړ خور وروا د دې ځای په دوه ورځ ځای کې هغه خور کنال نه زیات ځای کې فرواغه نو هغه دا چې چاپیر به سړی مونډه ونه و چا کړ چې به واله نو هغه به خولې شو نو یاره که خوشم بدن مسپک شد ال دا خوله به باندې چې مونډه ونه شیطان دا چل خیر خو اول به دا ته یو پاو نیم تیل را په جاړ به ونه ستل ځان تیل د شړشه مو تیل نو شیخ رحمت الله پرانو کنه خلکونه مانه نو شیخ د شپې لانو ایته تیلې ورته ټول تیلو نو سود او او تخت شیخ رحمت الله د شپې لار چرته خلک چې لار زارو کته جاړ به وسو نه یو لوی هو جوړ شوی وی جاړ بابا صدور له پنځیر به تبا کیږي ویدا چا ویدا پلان کی ویرا دې چې چا ټوپک راو چا ته ماچی چا چړی چا کوته کې اراله شو قران کوسی تا وسش راوی باتې مور وی غوتلې چرته وای او ته نه چوز برادې په وای نو شیخ لاړ یو پتیر په پنجاب ته غلو دې ا دې سردا غم چې جاړې بابا نن تبا کوي د شپې کور ددتل ودا کور برابر جاړې بابا را ورغی در بچ پنج پیر کې ساته کوم دا چې کوم د توحید خور شوې دا غي حالات داو دمو د کلو ټول حالات داو نو چې خلک د شپې په غذاب را نغې نو یې لک خوړه خوش چې در دا خوغه کړی هغه به تبا کوي به بچو خیر کور ته بل لاړ کور ته یو پتاج تیر شیخ راغې نو دوی ته کاندله وینا څه خو چې یو هغه وکړه شیخ رحمت الله علیه بیا په پیزو پیرو په بر په د غر د پاک په پنجګر ته لی یو غار دی اوس باغې باندې دی تینار ډنده ولاړ په غدا باندې په دغه د پیزو بوتان ولاړو چا دا پنځ پاندو دی دیندوانو دغه په دې لکه دیندوانو پاتې شي اچا دا پیزو پیران دی نه کان خلق دی اریا ناس تکړه دی او بیا دا غي نخ نخ چا جوړه چا به دا دی غټ پیران نه جوړ شي والله الله نو چې دا سړی با سار به یو لته زمیدار دغه کلی یاد پنځ پیر سړی یاد درې سړی نو دا چوکا به نه غړ استلام به وکړه کتن چې مونږ هاج رسوت استلام کوو یدا سي الله یو کو الله اکبر کو کنه نو غي با چوکا به اوچا دغه بابا ستا په ور بر وسو پټه نو یې د چا به یو چې چوکا به اوچا ته نکړه بابا تا نو کبلار تر دغه وې به پالیا شي پالیا به نه پالیا چې لکه د دیوی دا پال دی هغه په دی خپل کې لاړ شي نو سروي دا نه ګور شي بیا اکثر الاله یا بیا کار نشي کوله دا د دې دا لاندې دغه چې کوم دا غي او د دې ګټو د ایمان څخه راځي چې دا پوس ونه د کی و له شنو غدا د خپل ختم شي بیا نه جوړي بزار اي ته پالیا وای یا بچر د یوې ماته شو یوې کو وسې ما دی وو هو موږ د بابا نه استلام نه کړی شیخ رحمت الله له فقیرات او خلکو نه مانا یو ورځ شیخ تل د شپې خپل کې اوچت کړل کړ ابراهیم علیه السلام او هغه ټولې مات کړې دي صاحب چې خلک راځي استلام کوي بر با سوخ نخ کاری بابا ګان شو چې خلک منډې کړې برو خطر بابا ګان نشته ا شیخ ته د شپې تل پنجاب ته تختیر لو خلکو بیا را منډ ټوپه کې ته چې راو دې نه نه خونه پریدو دې موږ ته باګي دا پیزه بابا ګان دې برمدا باندې مدا غر راو ګرځي ډیر په مصیبت کې بچی راو باطل میدانو ته چنو په باباګان را باندې غر را غورده موږ مړ شو او قندله وینا کول شیخ به شیخ چرته او بهر شپتی را کړی را باندې کوټی په کوټه باندې را باندې غر را ونه غورده کی خیر یو ورځ په بلر باندې گزاران شو بیا چې هفته تیرې ده نو بیا له خشو نو بیا شیخ راغ نو بیا بیان شروع کړ نو بیا خو ته تدې شو ورته نو شیخ خو به قوم قبیله او پختون سره و کمزور کوم نه چا نه ریدم نه نو بعد بیا رور رو بیا شیخ القرآن دا چه ماشومانو که کار شروع کرده سی وارو وارو دلی سو کال دوز کال دو پیزدل دوز کال و لکانو که کار شروع منچ مشاران نمانا نو آقای لوی کرده لکه منگ چه دلتا لوی کردی کم چه لوی اگه لوی دور کارو نکرده شو اگه کم چه منگ ماشومان لوی کرده اگه کارو کرده دا دیو جی نزو هم اکه وڑو سر بینا تو که وڑو سر دی بلوشی بعد خالی که اگه مولات پا پیسو اخلی زوام زمون مثال دا کوم مرزمار چې ځان له مړو دیسی او بیا د غچ غیلو یی د کای جنگی کای او کوم چې مالدار مرزمار د غچ څوک چاته غ مړس خو خيږي ور چې په بدرې لګه پیزل کې تی واخلي نمون خو غسلې مو دا پیسې چرته دي نمون مدا که ما شومان لو یو نو بعد د مرزان دا چې به په خپل خرشي چې قران مرزان بعد خرشو څوک په غیر مقلد خرجو څوک په بل پټه څوک په بل پټه خرشو زمنګ د خدای نه خرته وشه نو شیخ رحمت الله علیه په وړو وړو دکانو باندې کارو داخل وکړه ا دغین هغه د ګور پرون د شاهد الله ماشومان دلته ډیر شي اته اصل نه زیاتی نو په ګیا یو ماشوم امتیاز کړو دوه مخک باندې کوئی ماشومان ته دا خدای ما ډیر ماشومان په کې برادي نو هغه بیا د ټول ملک وی وی د صفای په تر په بر باندې ماشوم نو ماشوم ته غږ مکوئ دا ماشوم خدای لوی دنه به خدای مولانا لیاقت جوړی دنه مولانا لیاقت نواز جوړی دنه مولانا قاری جوړی وو شي موسی دارک دنه مولانا ابوبکر جوړی داسا مولانا زید دی بطی جوڑی توکیر مولانا دا بطی جوڑی گی لاو بالی مولانا بطی جوڑی را واشه زنانو که ماشومانی ماشومانی دلتا برات لی من بند چلی دی ماشومانی اگه لو ایشیوی دوسا اگه که دا دی دای دیو که دین بهار دیو که دا سربولند پوری دیو که بز دای دی اگر کوټلی دی او کړه کوارټ روډ دی وړي وړي جنکاوی سبا ګلوی آی کار وکړه نو دا کارګ شی قرآن رحمت الله په ماشومان باندې کار وکړه او هغه ماشومان چې لوی شون مسله چلی دا نو د کاپ د مک د عیسایانو درې اله هو آی په کاپران شو الله ولا تقولوا ثلاثه موای چې اله درې دی ارزمن سو دی انتهو منشید بی خبرنا خیر اللہ کم شیبا قرآتا صلا انما اللہ الہ واحد یقین اللہ جدا رہے الہ جدا رہے دا مکی مشترکانو اللہ یوما نگوار دا نوٹ کئی دا نوٹ چی انما اللہ واحد کم خلق چی دا اللہ الہ مانا کئی چی لا الہ الہ نشتے بل اللہ بید اللہ نا دا مانا غلط دا ایو کو اللہ یوما نا ایو کو الہ یوما نا جګړه په اولیت کې وا کم خلک معبود مانګی چې لا معبود الا الله نو دا مانم غلط را ځکه معبود خو یو مان الہ غیو نه مان جګړه الہ کې وا دلته کې انما الله الہ واحد بشک الله جترو یو دی یو الله الہ دی جګړه په دې کې دا الہ خدا مانو کړه کنه هغه ذات چې هغه بغیر د اسباب او حاجتونو پوره کوي دا الہ دی دارنگی دا مسئلہ نور زانو کی بیانی قرآن کریم دے الہ اولویت دا مسئلہ لکہ سورت انعام آیت نمبر 19 مگو رہی آیت نمبر 19 قل ایشن اکبر شہادہ واکم یوشے دے لوی پا گواہے کے ندائی بغلی شیر قل اللہ و الله شهید بيني وبينكم گواهد په من زما په من ستاسو کې او هلي او شهید متا ها د قران دی قران لينذركم به د پر چې ورم تاسو په دې قران باندې پسې بیره په قران و من او يرم اغتو بلا بلغا چې رسول د قران تر قیامت چا ته قران رسی نو دا به زیرم دا به زیرم نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای تر قیامت به خلک نبی علیہ السلام خو نشته اوس د نبی علیہ السلام نشته لکه داغه جبه چالو ده دا سورۃ القران عالمانی دا ګوی که نبی علیہ السلام د جبین لګیا دي څوک چې توحید بیا نه دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جبین ګوی که لګیا دي پدې ځای باندې قرطبی م ذکر کوي څوک چې قران بیانې دا ګوي کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام څوک چې قران چاته ورز چا په جواب ګوي کې د پیغمبر اسلام بیان قرطبی م ذکر کړي مدارک م ذکر کړي نو اینکم لا تشهدون ان ما لا اله الا الله اخرى ا تد ګوي کوي چې بشکا سرد الله نه جتروان نور شته قل لا اشد وازد غوينكما نقول انما هو اله واحد ويقن دك الله دك الله جترو ہے کیو دی وینني بر مما تشركون اد بيدار مدا کن تا تشرك ود الله سرا دارن دا مثلا زے پدای ثابت ہے نو فل نو الحمد لله دو خدای تو طول صفاتنا خاص الله لذي دا الحمد لله مثلا کلا کلا دا بیان شي چې سي چې د خدای دلایل کوي اولی دي شي نو بیا الحمد لله ولك سورته سورۃ لقمان وګورئ سورۃ لقمان آیت نمبر 25 ولا انسالتهم او کچرتا تپوس کے دے مشرکان من خلق السماوات والارض چا پیدا کړی اسمان مکا لیقولن الله خامخا وای بچ الله خامخا وای چې الله پیدا کړی نو قول الحمد لله وای د خدای توب ټول صفاتونه خاص الله لذي د الحمد لله وای دارنګ کله چې د خدای د دین دشمن ته باشي نو ته بیا وای چې الحمد لله لکه تور د انعام وګورئ آیت نمبر 45 فقطع دابر القوم الذين ظلموا فاستريكرش مون داغ کانو جړ داغ کسانو ظلمو چې ظالمانو والحمد لله رب العالمين اده خدای ته ټول صفاتونه خاص الله لره دي چې رب مخلوقات دې دارنګ سورته مؤمنون وګورئ 18 افاره آیت نمبر 28 نوح علیہ السلام دیئے تباشر اللہ و توی فائدستا ویتا انتا ممعاک فتکر جی برابر شد آتو چی تاتر دی علا الکفل کے پکشتائے باندے کافران تباشی و تا پکشتائے کے بچ شد فقل الحمدللہ اللذی نجانا من القوم الظالمین وائد اقدائی توب طول صفتنا خاص اللہ غدات لردی نجانا من القوم الظالمین چخلاتی قومن دا قوم ظالماننا چی دشمن د دین تباشه بیدتی مشرک دین فروش و الحمدلله رب العالمین شکر د خدای د ظالم مرشه موت المبتدی فتح پر اسلام د بیدتی د دین فروش مرد د اسلام فتح ده د خلکو کی شکوک پیدا کی او خلق اړی د مثالینا نو دارنګه دا ذکر کای دویمه خبره رب العالمین رب د ربوبیت ده ربوبیت څه ته وایي انشاء الشیء امام راغب اصفهانی معنی کوي انشاء الشیء حالا فحالا الی حد الکمال اوچتول لویول دیو شی برکول دیو شی دیو حال نه بل حال ته تر دې پورې چې انتها ته ورسی دي ته رب لکه موږ اول یو وړوکی نطفه کاند مور پلار بیا په خېټه کې رو غټېدو غټېدو پنځه شپږ پونډ رانه جوړ شو خېټه کې بیا دنیا ته راوېتو وړوکی ولیش یا یو نیم لی شو زه یا ته یا بل یا پیغمبرانه یا ټول بیا الله لویولو لویولو سړی ته جوړ کړه موږ نه د پیغمبرانه لویو نه سړی ته جوړ کړه دارنګې حیوانات یو وړوکی غون څاروی را پیدا شي د مور نه غټېږي غټېږي بیا تر پنځه شپږ من لس من څاروی جوړ شي دا چا د ټول مخلوقات رب دے مشرکانو اگر دای په د ربوبیت په دی اولیت باندې دلیل وکړو د کای اولیت نه رب خو ما نه کنه الله رب ما نه الله رب ما نه اند دیو جنا دای په دلیل وکړو چې تکم رب ما نه کنه اغه الہ دے اغه الہ دے او د دې رب تشریف یا قران کریم ځای په ځای باندې کړی دا لکه سورت آل عمران وګورئ آیت نمبر 64 سلور شپیته قل یا اهل الكتاب و هو کتاب الله تعالوا الى کلمتین راشه یو کلمه تا سواء بیننا و بینکم برابر دا په من زمګا ستاسو کې اگر خبر دارا چی اللہ نابود الا اللہ چی عبادت بزن کو بید اللہ اند بلچا ولا نشرک بی شیعا ایسا دار بنا گردو دا اللہ تر ایسی و شیعا نکر روڑا نا پیغمبر نا ولی نا فرخت نبل ولا تخذ بادنا بادن اربابا من دون اللہ انا بنیسی بادم گا بادولا اربابا ربان بید اللہ نا بلچا تا برا بمنوارو تا دې چې اتفاق وو وای را دې اتفاق راوړو دې اتفاق باندې خو توحید ده اتفاق دې دې راوړي چې پاکستان به فتح کو نه دا سیټ باخلو بادشاہي باخلو نو چې کل بادشاہي تورسي نو بیا خپل کو مخالف شي وای بادشاہ کو به څوک مال به دور او در دور کې بلوي نه خو دور نه خپل مال به دور کې ما کسان دي اول خو جګړه په دې باندې چې دا مار به دور سیټو نه راکې زه به دا سیټه کوم اخدم او اتفاق دی راکې د مولیان اتفاق کړی دی ایم ایم ای وای بیا جوړی ایم ایم ای نه کوم پیه دی دوی بیا جوړیږي نو چې جوړیږي نو ول نه وای وای ګوره زمونږ سیټو نه به پلان کې سیټو به زمونږ مقنفر وي ښا وای خانو یا د دمن کسان ډیری اور خو په دې جګړه اتفاق وای د مولیانو اتفاق پکار دی د مولیانو اتفاق په توحید پکار دی په سیټون نه دی نو چې کله بیا ورځ بیا وای وزیر اعظم بزن گئی وزیر الله بزمای بلوې زما وای جګړه شي بیا په مینس کې محکمو باندې یو د اکسایز محکمو لرګی کې پیځې ډیری مولیات صاحبان بل وای د مخکایمال د مخکومال راکې جون په ډیر پیسې وګټو نو پای جګړې شي اکثر تاسو ګورئ کنه د مولیان اتفاق په دیو اعلان کې اتفاق د پر مثلا توحید دا رای چې اتفاق وګ په توحید باندې چاغه یو کتاب او راشي لا کلمه دین یو کلمه تا کلمه لا اله الا الله برابر رب مې او زم په مې څنګه ستاسو کې غدا الله نعبد الله دې عبارت یو چوز باندې کو به د الله نه بلچا اي صدا باندې ګرو د الله ته ايش یو شه نه پیغام وایي څه صفات کې ولا تغنا بعضنا انا بدي سي بعضنګ بعض الله خدایان به د الله نه راي چې ته پاګو نو دې دا کې مثلا د ربوبیت ذکر کړی د خدای پاک دارنګه سورت انعام غره آیت نمبر 14 مثلا د ربوبیت مثلا د اولویت په ذیوت ربوبیت شروع شو قل اغیر الله اتخذ ولیا و اعوذ بالله من مددگار فاطر السماوات ذات الله دې پیدا کوونکی د اسمانونو زمکو دې و هو يطعم ادا الله خوراک ورکه مخلوقات لا و لا يطعم ادا له خوراک نشي ورکوله دې رب دې دې مربوب نه دې مخلوق ټول مربوب دې دې ډوډا ورکي و هو يطعم ولا يطعم دې خوراک ورکه مخلوقات لا ادا له خوراک نشي ورکوله دارنګ صورته توبه غره د امریکا 30 تر توبه له سم سپارا آد امریکا تھی سو گوری اتخذو احبارم و روبانم انوال دی یهود و نصارم خپل مولیان خپل پیران ارباب من دون اللہ ربان بید اللہ نا نور تی رب ویل والمسیح و مریم او ایدی سی سالی سام زید مریم پسی پدر بوبیت بانده وما امرو او دې ته حکم نو شو الا ليعبدوا اله واحدا مگر دې خبر چې عبادت وکړي د الله یکي وازه لا اله الا هو نشته بل د تو به د الله نه سبحان و ما شرکون دا رنګ سورته شعرا وګوري د حضرت موسی علی السلام اده فرعون چې مقابله شو پر ربوبیت باندې شو دا امو نادره چه کما شویده اپا ربوبیت بانوه چه موسیٰ رحمه تاوی چه انا رسول رب العالمین آیت نمبر 16 که ناغوه تاوی بیا آیت نمبر 23 که قال فرعون ما رب العالمین اصوک ده رب العالمین قال وی موسیٰ رحمه رب سماوات الارض رب العالمین مراد فرعون مصر است وی فرعون ما رب العالمین سوک دے پالون کے دے مصر والا ہو قالوی موسیٰ علیہ السلام رب سماوات الارض پالون کے دے اسمانون والا دے پالون کے دے اسمانون والا او دے مکی والا وما بینم واجب منز دے کی تو مصر یادے مصر فریرا اسمانون والا دے مکی والا طول اللہ ورکی اپا دے منز کے اپا دے ہوا کے ان کنتو امومی موقنین کچریتا تو یقین کون کے قال فرعون لمن اجر حولو چی چارتا پردن هولاو الا تستمعون اتا تو ناورید خبره دا دی ګردما بدتی کای تا تور نه مطلب جوار شپ کنا قال ربكم وی موسی رزم رب ستاسو دی ورب ابائکم الاولین عرب ستاسو د مشران رومبانو دی ستاسو رب دی ترب دی تر بسرب دی تاو تو مربوب استا مشران استا پلاران نکانو مربوب قالو فرعون ان رسولکم الذی یقنان پیغمبر ساتو آغا او سر لیکم چرا لیکل شوئے تا اصلا مجنون لیوانے دے دے خلیوانے دے زواتا مصر روڑو دے کل بردی کل کترہ دی کل ما پلاران دیا دے خروغ ندے او سا کئی دے لیوانے دے ابو مناظره کې چې غوسه شو خبره خرابه شو غوسه کېږي ونه بل به خود کوشش وکړي چې بل غوسه کې قال رب المشرقين وي موسی عليه السلام رب المشرق والو دي والمغرب المغرب والا وما بينهما هغه چې په منځ دي کې دي ان كنتم تاكلون کچره تاسو عقل والک غوي دي هغه دې لیوانه دي دوی ته غوي یو طرف ته مثلا به د ربوبیت چې رب المشرق والمغرب ما بينهما بل طرف ته بدلو مخلیق په لچا غوي دي لیوانه دي وي ته غوي ته خري قال فرعون غوسه شو قال وی فرعون لئن اتخذت الا غيري قدرت اودي و حاجت روابي زمانه د ربوبیت د خروبیت خبره اودیت تراله قدرت چرتا اودي تو الانا حاجت روابي زمانه لا جعلنك من المسجونين خامخه او بغرمتا د جیلیان جیل ته بده واچو جیل ته بده ورو دارنګ دا مثلا د ربوبیت قران کریم ذکر کوي زای په ځای باندې لکه سورته جاسیه وګورئ اخریا آیت نمبر 36 فللله الحمد رب السماوات ورب الارض خاص الله لد اولویت تعریفونه دي رب السماوات ترب د اسمانونو والا دي ورب الارض ارض د مکواله رب العالمین رب د مخلوقات درې د رب رب دغه انسان درې حالتونه ماشومواله ځواني بوډاواله یا د انسان درې حالتونه د مور خېټه او دنیا او برزخ یا دنیا او برزخ او اخرت نو په درې وړو کې رب الله رب څوک نشته ولو الكبرياء في سماوات الارض او دي الله لا لويدا پسمانو مکه مخلوق ټول عاجز او هو العزيز الحكيم او دا الله دې غالب خوند حکمت رب العالمين دا رب چې دا مذاب دې او عالمين چې کوم دې دا مذاب دې له دې ها پوښتنه عالمين ته عالمين ولي وي عالمین دا د عالم زمونه عالم د عالم نه عالم ویل کیږي نه ختا چونکی دا مخلوقات چې کوم د الله پر ربوبیت باندې د الله په خالقیت باندې دا دلیل دی ان دی وجنه وتا رب العالمین وي بل د مذاب پہچان چې د په پہچان د مذاب د الیه باندې وي که مذاب د الیه دی او په ځان دی دا نو مذاب په پی جانې ګوې کدا دلیل لکه غلام زید غلام غلام مذاب دی او زید مذاب دی لري دی نو د زید غلام اوس کته زید نه پیژنه غلام د زید بسو پیژن ها پرسو زید د پلان کی اس د پلان کې ته پیژن زید چې پیژن الله به بیا پیژن نو دا کرنګ چې عالمین او پیژنې نو ته به د عالمین نه استدلال ته ته وشي او دای والله نو د ټولو مخلوقات رب دی مخلوقات ډیر شه دي ابن کثیر د زرنه زیات عالمین دي خدای سو په کې غټ غټ مونته معلوم دي آسان آسان دي یعنی عالمی جنات عالمی ملائک عالمی حیوانات عالمی طیور مارغان او عالمی انسانان دا سو غټ غټ دي د دې ټول رب څوک دي پالونکه الله نو په دې عالم انسانان کې پیغمبران هم دي او دی هم دي د ټولو لپاره نه چا کړی دا اته کوله کې الله د مور په خېټه کې نو پی نه چا جوړ کړو بیا هغه نه میاشتې پور ژوندې چا ساتلو پیزو سلور میاشتې نو دا پیزو میاشتې په هغه وبو کې چا ساتلو ژوندې بیا د دنیا تر د مور د خسینې نه پي چا غل چا جاری کړو پیغمبر لا یا ولی لا یا بل لا نو مطلب چې مخلوق محتاج ده کنه کدی یو آیت باندې خلک پوه شي رب العالمین نو ولی به اوسړه سوال کوي د بلنا ولی به اوسړه بل تزان ذل کوي زما رب الله دې کړ زما څه کار چې بل چانه واړ دک به الله دې دغه مې رب دې اوس الرحمن الرحیم عام ربانو ول ذات دې او خاص به ربانو ول ذات دې عام عام مې ربانه دې رحمانیت کې معنی د رحمان په وزن د فعلان دې او وده د پولان دی که عمومیتی یعنی عام مهربان چې دوست او دشمن پا کافر او مسلمان پا طول بار مهربان دی بلکې دا ته مهربان تاسو په دنیا کې چې کافرانو له خړې ور کړی دي، کافرانو له خمر نور کړی، آیا شیم خې ور کړی، غټي غټي موټر یې غي څخه دي، هغه د چې سیوا شي مونږ پیراوو چې دا غینه جوړه یې هغه یې چې غینه سیوا شي مونږ پیراوو دی په لاره پوښي ا مونږ هر څوک نشي غسته او دا غي هر چا څخه دي او دا غي کورونه هم مونږ نه خولې دي مسلمانانو لپاره د مانګ د کافرانو کورونه مونږ نه خولې ولې هغه به ربات دی داسې داسې ځاشته چې هغه په دښمنانو باندې دوستان نه زیات مهرباني په دنیا کې دا د الله صفت دی. یو ځلې استاسو هغه دا چې هغه خپل مخلوقات کې په کافرانو دوره مهرباني کوي نو هغه به جهنم ته وګور دی. خو شرط دا چې لغون چې الله وایي چې څه ویل هغه هم نه کړه، نو دا خیر ده که بیا چې شرک به نه کړې که نور دیار تور ګناه کړې کې نو انشاءالله الله به دې بچ کوي. دا ایران نه قیدیان راغلي وو یو وخت وه د هغې بچی روپ شو د نبی اسلام په زمانه کې د هغې بچی ماشوم پیروزي ته روپ شو نه لیونی شو وه نو چې چا ته به بچی لیدی هغه نه به په زور د هغه ښځې نه اخېسته او سیدي سره به یې جوختو او بیا به ورکونه مورله. نو نبی اسلام چې ولیده نبی اسلام وی اسې ستا څه خیال دی زما ملګرو که دې ښځې ته خپل بچی میلاو شي دا به ورته وغورځی یا رسول الله څنګه وغورځی او پردی بچی سیدي نه جدا کوي. نو نبی اسلام ته ګوره د دې د محبت د بچی سره د دې محبت تر ټول دنیا د دې خدو محبت د بچو سره د سړو محبت د اولاد سره دا ټول چې یو ځای کې دا د خدای پاک د محبت سلم ای سره یعنی الله چې کله محبت پیدا کړه هم پیدا کړ نو سړي سي کو نیو یې په ټول مخلوقات تقسیم کړه په میندو باندې په بچو باندې په ورونو باندې په خویندو باندې په پلار باندې په اولاد باندې په ترونو په ورونو باندې په خورایانو په ماماګانو باندې په دوستانو په حیواناتو په ټول باندې الله د محبت او رحم سلم ایسه تقسیم شوه. نو ستو حساب وکړئ د الله محبت او د الله رحم بسوري ده. یو سړی تیر شوی دی خدا خو مونږ چې مونږ ته ویل دا مه کوه او مونږ یې بیا هم کوو نو خیر د نور ګورانو به ته معاف کړي خو شرک نه معاف کړي الله ان الله لا یغفر ان یشرک به ځکه شرک ډېر خطرناک شی دی. پوه یو سړی تیر شوی په دې ملک کې مسلمانانو کې ظالم په هغه زمانه کې حجاج بن یوسف یې نوم دی هغه چې بیمار شو نو مور ورته ژړل چې مړی ده مور ته ویل ولې ژاړې بچ بچ مور ویولې ما په دې به ژاړې چې مړ شي هغې وته نه نه پتا په مر نه مړي موږ به مرو ټول به مرو خو د ژاړه په دې نه چې ستا به څه حالت یلته ظلمونه ډېر کړي هغه ورته وایي چې مور یې ځان ته پوس کوم که خدای پاک تعالی اختیار درکړي چې د حجاج حساب کتاب ته وکړه تو ما جانم ته وغورځې یا بچې ته به جنت ته جنت فردوس ته بوځم نو بیا ورته ښه مور ده بله خبره که چېرته الله جنت درک ته به ما جنت ته بوځ کوي وایي که ما ته الله وایي چې زما ستا پیتله زه وکړمه که ستا مور نو زه به وایمه چې الله زما پیسله ته وکړه ځکه ته ارحم الراحمین یې ته الرحمان یې زما مور به بیا هم څه غلطي وشي څه کمی به ته وشي لیکن الله پاک ته رحمان یې تا نه کمی نه راځي نو زه به وایم چې الله ما هلته فیصله وکړي یعنی هغه دوی ظالم هغه د عقیده وه نو الرحمان هم مهربان والده ده او الرحیم خاص مهربان والده ده خاص مهربانۍ په موږ باندې یو دی یو خدا دی الرحمان دی عام چې پیدا کړی دی مخلوقات بیا عام خاص مهربانۍ په موږ دا دی چې موږ مسلمانانو کر پیدا کړی ځکه زموږ کمال خو نشته که نه اوس که زه سیک سیک کره پیدا کړی یا هندو کره خدای مکه یا انګریز کره نو زما څه کمال دی که ما ځان بچ کولی شم یا ځکه مسلمان کره پیدا شوی زما دی که څه کمال شته نه خو خدای پیدا کړی یو رحم په موږ دا کړی دی په دنیا کې بل بیا موږ له پلي مسلمانانو کې خاص کر منګه تاسو په منګه خصوصي مهرباني کړې ده چې منګه خپل کتاب ته کینولو دا لوی رحم ده الله دې لوی رحم پر رحمونو کې چې منګه خپل کتاب ورنه ټول مسلمانان غواړي چې موږ قران ته قران مسلمانان خبرې را چې د ایندوان د سکان هم دا مرض ده چې د قران کې بسي موږ مسلمانان یو نو چې منګه په منګه بل مهرباني خاص دا کړې چې موږ خپل کتاب ته کینولو او بیا اخرت کو په موږ باندې مهرباني وکي چې موږ جنت ته بوځو ان شاء الله زموږ غلا اخره نو الرحیم خاص مهربانو والے ذات دی. قران کریم دا دوړ صفاتونه الرحمن الرحیم دا قران کریم ځان له ثابتای اور مخلوق نے نبی کئی لگا تر دے انام گورے آد نمبر بارہ سورت انام آد نمبر بارہ دو لسم قل لمن ما فی السماوات والارض دلیل الزامی دیکھا قل لمن ما فی السماوات والارض وار چا پہ اختیار کی دیا اور جسمانوں کے پل میں نہیں بغل شی نو قل قل اللہ و خاد اللہ پہ اختیار کی دی نو کتب علی نفس الرحمہ مقرر کرے اللہ پہ خپل ځان باندې مهربانتیا پاول کے دا لفظ اول و سرو لگو مقرر کرے دا اللہ پہ خپل ځان باندې مهربانتیا پاول کے اول کی مهربانتیا پر انسان کرے چې انسان پیدا کرے عقل ور کرے سترګي ور کرے غوږونه ور کرے خود ځان تر دوله مو کوچنی غوږونه په صحیح ډول غول چې خدای الله کتاب ووري نه سترګي صحیح له غوږ پیدا الله کتاب ووري نه په ډوله کې سوچ وکړه نو اول خو به مهرباني الله کړو پیغمبر و تر لېګلو قران و تر لېګلو اپ پر علما و تر لېګلي په دغه مهرباني الله کړی دا کنه په اول کې خود ځان تر دوله مو کو نو ځکه قران وایي چې کتب علی نفس الرحمه مقرر کړ الله په خپل ځان باندې مهربانتیا په اول کې سورت انعام 12 دارنګ سورت اعراف 156 نمبر دی په دې سورت ته 12 نمبر نو آیت نمبر 156 واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذاب يصيب به من يشاء ورحمة وي الله عذاب ما أصيب رسوما في عذاب باني من أشاء چارة مخخشي ورحمتي وتعت كل شيء ارحمت ما رسد الوشتا الوشتا كافرتا مسلمان تارچان في دنیا کے فتاكتب وا در ريچ مقربك مدار رحمت فاخرت کی للذین تقون دو بار دا کتان چی دان بچکی دی شرکیاتونا ویو تو نا زکات ور کئی پاکوار دیدن والذین آغا کتان هم بی آیاتنا یومینون چای پایتون زنگبانی ایمان راوڑی نو دید ہے کہ رحمت پا دنیا کی خاص عام دے آخرت کی خاص دے سورت مومن ہو گو رہی سورت مومن 24 پارہ آیت نمبر 7 الذين يحملون العرش آكدان چې پورته کون کی دي دارش لرا ومن اعدو خولا چې چار چا پر دارش ندي يسبحون بحمد ربهم پاکی بیان ای دار لا پتی پتون دو اولیت دربان لگیا وی وی انو نبی ایمان راڑی پا اللہ وانده ابا خن غوڑی دو پر راکتان آمنو چی ایمان راڑی ده اوائی ربنا واسیتا کل شه رحمتن و رب دنگا رسید لیتا رسید لیتا اریوشتا پید بار در رحمت و علمان اپید بار دیلم فاخفر للذین تابو نو بخنو کا کتان تا چراو گردل دو نور کتابونا و تابو سبیلک او تابی جو ستا دو کتاب نور کتابون ایوی اگه پری خودا او ستا کتاب تکی ناسا اللہ تا بی مرا بانیو کتو تو بخنو کی وقیم عذاب الجحیم نو رب العالمین فعلون که مخلوقات دارنگی مالک یوم الدین الرحمن عام ربان والدات الرحیم خاص میں ربان والدات مالک یوم الدین مالک در روز جزا و سزا مالک یوم الدین مالک دے در روز جزا و سزا اس شبہ پیدا کی گی چولے مالک در دنیا نے نے من کو مالک در دنیا ہم دے لکر قرآن نہ ثابت تھی قرآن کریم نہ ثابت تھی کہ اللہ دنیا و آخرت دوار مالک لکھ سورت نساء ہو گوری سورت نساء 126 وَلِلَّهِ مَا فِي سَمَوَاتِ مَا فِي الْأَرْضِ خاص اللہ لدی آتے چھ اسمانوں دکی دی آتے چھ پزمہ کی دی ہو گورا دارین سورت مائدہ ہو گوری دی پسی آیت نمبر 17 وغیرہ مالک دا دنیا دا آخرت دا دوار دیں اخیر سردار وللہ ملک السماوات والارض خاص اللہ لدی اختیار د اسمانو زمکو اچ په مې ذکر دي ارته د الله دي ارته د الله دلته مل الله وای در مور پتی صورت کې وګورئ آیت کې د مرټه راکې ور پتی آیت کې ولله ملک السماوات والارض خاص الله په اختیار کې د الله ملکیت دي اسمانو زمکه ډیرو ځانو کې راځي نو چې موږ مالک یوم الدین نو دا هغه مالک د دنیا نه ده ده کنه نو دا تخصیص ولو کو تخصیص ده کو چې په دنیا کې په هر زمانه کې ټول مخلوقات دی موجوده لکه د آدم علیه السلام په زمانه کې آدم علیه السلام وو کنه نو رسول نوح علیه السلام نو نبی اسلام نو ابراهیم علیه السلام دا یو پیغمبر یو آدم علیه السلام وو بیا چې د آدم په باندې وروسته نوح علیه السلام نوح علیه السلام زمانه کې نبی اسلام نو ابراهیم علیه السلام نو آدم علیه السلام وفات شو نو بیا د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې دغه نه مخکې پیغمبران نو وروستي لا نو پیدا شي بیا د موسی علیه السلام زمانه کې په هر زمانه کې اولیا وي ستنې مخکې مړ شي او سلانی پیدا شي لیکن د قیامت درځ داسې ده چې په دې کې به اولین او اخرین ټول موجود وي د آدم بابا نو اخلي تر قیامت چې کوم انسان پیدا کیږي کاغه پیغمبران او کاغه اولیا دي او کاغه علمان ټول به موجود وي خود چا به اختیار دي اعلان به وشي چې لمن الملک اليوم د چا اختیار د نورو دي څوک به غږ نشي کولی نو بیا به اعلان وشي لله الواحد القهار خاص د الله اختیار چې یک یو د زورو خاص د الله اختیار چې یک یو د زورو په دې لفظ کې دوه خبرې ټیک کوي دغه وعده کوي یو دا چې قیامت به خامخا راځي قیامت به خامخا راځي او دویمه دا چې په دغه د هیچا اختیار بنی که پیغمبر دغه به اختیار دي که اولیاء دغه به اختیار دي خبرې باندې شي کوله خبرې لکه سورته نبا وګورئ تر نبا د څه ماتې فارا دغه غلوه خبره اجایر ما به بابا خلاص بابا د فریدا پیغمبران به خبر دي شي کوله آت نمبر 38 یوم یقوم الروح یاد کا اورد چوبدریگی جبریل امین والملائکه تو ملائکه سبن سب سب باندې لا تکلمون خبر بنی شي کول اس حکم نه پرختن انسانان الا من اذن له الرحمن مگر اسو به خبر کی چې اجازه تو کی هغه ته مهربان بادشاہ وقال ثوابا اویلی و پا دنیا کی برابر وینا توحید چاہ دنیا کی توحید بیان کرو اگر تب اجازت کری چی اجازت اللہو کی گوری خبر بکوی دارنگ صورت سبا و گوری تو اے ما بخلاصی خلاصو خود در کنار خبر بنشی کولے آیت نمبر 24-23 لا تنفع الشفاعت خبر فائدہ بنشی اور کول شفارس عند ود اللہ صاحب قیامت کے الا لمن مگر آغا چالا اذن له چی جادت کی اللہ غتا اغد پارا حتی اذا فضع حتی اذا فضع قلوبهم حتی کہ کل چلرشی یر اد درند دی خلق دی مخلوقاتنا فرختون انسانان اولیاء و پیغمبران نو قالو وای بدا پیغمبران دا اولیاء ما دا قربکم سوی رب سو کمو کستات رب قالو حق وای پرختی اللہ کمو کد شفاعت مدارک مانا کئی خبری بنا شکولی پا خلق و دور یر راگ دی تو ما بخلاتی گوری یو مسئلہ دا شفاعت بعد خالق وای دی شفاعت دمی وی تا شفاعت پی جانی تا شفاعت پی جانی شفاعت ستوی از شفاعت سو قسمون دی د شفاعت دو قسمونه یو توی شفاعت قهری یو توی شفاعت اذنی شفاعت قهری د مشرکان چې کومه عقیده ده چې کومه ارزه او بابا باندې راځي دا عقیده د کفر ده او دا عقیده د مسلمانانو ده چې کومه شرک او کفر کو خو بس بابا د بابا نامن بمنوري بابا باندې راځي دا د مکه د مشرکان او عقیده واغی وای ها اولای شفاعون عند الله دا بابا گن لات بابا عذاب ہے منات ہے حول بابا شفعان ہے اند اللہ دادن شفارسیان دی اللہ صلاح کم انگ ارس گو دی دم سوال پا اللہ قبل ہی ادھائی بم خلاتی پی قیامت کی نو دا عقیدہ غلط رہا یو د شفاعت اذنی شفاعت اذنی چې الله اجازه تو د قسم جوختي ما آیاتونه ولستر چې الله اجازه تو کې خو په دې کړم باندې شفاعت بد پیغمبر اسلام اي دوی شفاعت کبرا لکه نبی اسلام وای انا اول من یشفع زبرو به سره ما چې به شفاعت کوي بیا تشریح کی د وضاحت کی چې خلق بلار چې خلق بډیر تنګي ولړ بشي ادم بابا را چې بابا جی تو زم د ټول افلارې مونږ ډیر په تکلیف کیو الله نه سوال وکا چې حساب کتاب شروع کی نو ادم بابا به د نبی اسلام وېری سوار سو کاله مخکي ادم بابا عذر پیش کی چې بچو ما نه یو لغزش شو ما غوونه خورد سر دغه نه خوغه ته ما په پیغمبران ته خو د پیغمبرانو شان د جایزان په وروړو خبر کزان ګناګار کړي یو خو د مونږ کار دی چې د ګناونو پیټی په سر پرده مونږ ځان د نیکان خلکو پیغمبران معصوم دي خو بیا ما یې د ګناګار وای وای ما نه ګناه شه ځنه شه بیره ته نوح علی السلام نور شي نو نوح علی السلام ته چې وای چې ته الله ته وای چې حساب شروع کی ابا مو در پیش کی چې دوم نشم ویلی الله په جلال کړي او زه خبر نشم کولی اما نه غلطی شو چې ما زوی لپاره معافي غوښته و تا تور شي بل پیغمبر داسې بر حاضر دی ابراهیم السلام له براشي ابا مو در پیش کی نو بیا براشي را شانتي موسی علیہ السلام دی او شعیب علیہ السلام دی او عیسی علیہ السلام دی ټول در پیش کی عیسی علیہ السلام وای چې ورشي تا تغیر پیغمبر له چې الله پاک هغه ته ارث معاف کړی دی هغه ته ارث معاف دی چې د نبی اسلام ما ته خلق راشي نو زه به د الله د عرش لاندې سر لګوم سجده به وکم او هغه دعاګانې به وغواړم چې ما له فل حل راځي چې زه کله سجده ولګو نو ما ته الله پړکې واچوي او زه به د الله هغه حمد و ثنا شروع کړم صفتونه چې اوس ما ته نه راځي نو زه به ډېره اوږده سجده وکړم ډېره اوږده او دعاګانې به کوم نو ما ته به الله وایي چې عرفا راته کیا محمد سر اچت کوي محمد اسلام سل تو تا غوړ تا درکول شي اشفاع تو شفاع ته شفار شروع کړه ته شفارت منظور ده دا انا اول من یشفع زه به لومړی شفارت کوم اوس د مشرکان دي دغه ته وګوره شفارت وکړه لا قیامت نه قائم شو دی وای بابا دغه شفارت کوي یو دوی نبی اسلام شفارت نه ده کړی اده شفارت کوي پیغمبر دروسته وای بل چې کله پیغمبر اسلام شفارت وکړي نبی اسلام نو بیا به الله نور پیغمبران ته اختیار وکړي چې د عین زمانه کې موحدین او عین څه غلطی شي انو هغه له شفارت وکړي نو بیا زموږ د امت چې کوم نه صحابه کرام دي نور اولیاء دي علما دي حق پر نو دوی ته به الله اجازه وکړي د لسو د شلو د سلو د زرو د لسو زرو سره چې دا شفارت وکړي خو دې لپاره دغه شروط دي یو شرط پکې قیامت ده دویم شرط پکې د نبی اسلام شفاعت کبرا دی عین رسول دریم شرط پکې چې کوم ولی یا کوم عالم په خپل اخلاص شي جنت شي دریم شرط دا اصل دریم شرط دا دی چې دی ولی ته یا دی پیغمبر ته الله اجازه تو کی سلورم شرط دا او پنځم شرط دا دی چې دا ولی یا پیغمبر شاه شفار کې دی پیجنی تو پیر او ته پیجنی او سلور تو کار مخ کې مړ دی کاکا ته تابعین او درې سلور تو کار مخ کې تیر شوی شیخ عبد القادر جیلانی ته پیجنی او وسو کار مخ کې تاسو کار مخ کې تیر شوی چې غې پیجنی و چې پیجنې چې دا موحد یعنی خپل شاګردان خپل ګرودان نه پکې اولیاء تعالی نه وی وای نه شفاعت نه مانی چې شفاعت نه مانی د قران نه منکر دی خو شفاعت څو قسمه ده وای تا ته پوښت کوم شفاعت دوه قسمه ده نو قران کریم دیو قسم شفاعت اثبات کوي او دیو قسم شفاعت نفی کوي لکه سورت بقره و بوری آت نمبر 48 پدی که ده شفاعت قهری نفی کئی و تقو یومن ویره گی ده غورازینا لا تجدی نفسون چی بدلا بدی شور کولی و نیک نفس عن نفس دی و بدکار نفس نا شین سشی و لا یقبل منها شفاع انا با قبول پریشی بدکار نفس ده طرف نا سش پارس سورت بقره رو بنای سپارا دل تکی نفی شفاعت قهری و برخا ولا اخذ من عدلنا انا بقبول كرشيني بدكار نسا فيديا ترشوات ولا هم ينصرون انا ودا دا امداد كرشي او سورة هم ټول د بقره 253 وګورئ، 253 هلته کې شفاعت قهري رد کوي، 254 یا ایها الذین آمنوا و ایمان والو انفقوا مما رزقناکم خرچ کوي دا هغه مال نه چې درکړی مې تاسو ته من قبل ان یاتی یوم چې نه به یې مخکې د ارض نه چې مخکې د دینه چې را بشي یو ورځ لا بیعن فیه نه به یې لین دین پای کې ولا خلتن انا به دوستی وي د مشرکانو ولا شفاعه انا به یې شفارس په زور باندې شفارت خو به یي وقد مشركان كما قيد ذا شفاة قهري آبني والكافرون مظالمون أو كافران كما قد ظالمان وفتيعة تقري الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذوا سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده من ذا الذي يشفع عنده سوق دي آغا ذات سوق دي آغا كس چې سفارت کی الله سره الا بذ مگر سفارت بکیږي په اجازه د الله او تو ګردتا دلته کې هغه شفاعت اذنی راوغشته د مطلق شفاعت رد وکړه خو دې لکه ته نبی یو استثناء کو چې هغه شفاعت اذنی وي شفاعت اذنی به د هغه لپاره مونږه څه شرایط او پیزه ذکر کړی اندې به شفاعت نه مانی واته شفاعت پیجن شفاعت څه ته وي پوځه دارنګي دا مسله ذکر کوي قران کریم سورۃ انعام غوړي 51 نمبر آیات سورۃ انعام 51 نمبر آیات غوړي وانذر به الذين يخافون يخشرون او یو په دې قران باندې کذا چیریږي ایو خسر الی بم چې پروتکل به شي خپل رب ته وې ورو چې له سلام من دوني ولیون نه بدی له بيد الله توغدو ولا شفیع ان دوک شفارس کوم کې شفارت کوم کې لال لم یتقون خام خا چیریږي د الله نه او دې کې شفیع قهری مراد دی چې په زور سو الله نه نشي خلاص ته دار ارت مرسل تور وې په دې صورت کې او یایم آیات وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر بي أن يبصر نفس بما كسبت لله من دون الله ولي كنبيدي نفس لها من دون الله بدال أن تقدس ولا شفيع أنا سوق فزور بان إخلاصهم كي دارنجي سورة يونس بوري آيات نمبر 18 پای کوم بیان د شفیع قهری ويعبدون من دون الله ما لا درم ولا انفهم عبادت کوي مشرکان بيد الله نه ما دا غچا چې نه نقصان د په کول شي دین نه ولا انفهم نه فائدہ ور کول شي دین مشرکان ته اوای مشرکان ها اولای شفعون عند الله دا حضرت شفارسان د منګ دی الله څخه مطلب شفاعت قهری کوم ارث کو مون بخلاصي دارنګي سورت مریم وګوره آیت نمبر 87 16 فارا واته نمبر 14 مزي فارا لا یملکون الشفاعت وقدر بنی د مخلوقات د شفارس الا من مگر اتو بکول شفارس اتخذ عند الرحمن عهدا چنیولو مربان بادشاہ تا لو دابدیت ان چاچ په دنیا کې توحید منلو بیان کړو او شپارس کول شي دارنګ صورت ها وګوره 109 نمبر دی په سې صورت پدې کې هم وایو یوم ذل تنبو شفاعتو فدار د قیامت کې فائدہ باندې شور کول شفارس دچا الا من مگر فائدہ ورکې شفارس دا غچا اذن الله الرحمن چې اجازه تو کی هغه ته مهربان بادشاہ ورد له قولا اخوشاله شو د دنه د وینا نه په دنیا کې توحید بیان کړو الا من اذن الرحمن چې اجازه تو کی الله خدا به قیامت کی وره اوس نه دارنګي سورت انبیاء وګورئ د پتی سورت ولسم صفاره آیت نمبر 28 لازبقونه بالقول نشی مخی کرے دا اولیاء دا فرشتې دا الله نه په خبره کې په حکم کې وهم بامری عملون ادی وی په حکم دا الله باندې عمل کوون کې یا لهم ما بین ایدیم پو دی اللہ پاک وان چه مخیر مخلوقات ندی اپاک وان چه رسو مخلوقات ندی ولا اشبعونا اشبارت بنشی کول مخلوقات نا پریختی نا انبیاء نا اولیاء الا لمن ارتضا مگر دفار دا چا چه پسند کی اغلا اللہ چالا اجازتو کی وهم او دغ اولیاء دغ فرشتی من خشتی یرد اللہ نا مشفقون یریدون کی دی دارنگی سورة سبا و گوری آیت نمبر 23 وقتی من راڑو لو سورة زخرف و گوری زخرف سورة سبا 23 سوری که دن وقتی من راڑو لو سورة زخرف و گوری آیت نمبر پار نمبر 25 آیت نمبر 86 وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ او اقدار بنی آقادان کرامات کئی دا مشرکان بیدار لانا الشفاعتا دا شفارس الا من شایده بالحق مگر شفارس بکی آدو چه بیان کرو پتو ہیدبان پا دنیا کے وم یعلمون او دای پی جنی چرا چال شفار کنی پی جنی دا پک شرط گو لگو وهم یعلمون او دای پی جنی دغا مشبو دغا مشبو لرا چی پی جنی نو تا په پیر باو تا پیجنی کاکا تا پیجنی چه ما بخلاسی دستا دا علاقه چه که مولیستا زمانه چه که مولیا دی آقا تر خوکینی نا آی تا خوکینی نا او آقا دا نن پیزنسا و کارمه که یاده آبا مخلاسی سن پر اخلاس کی ندیش خلاس ہو رہی دارنگی صورت دخان اکتا دیس نمبرات کم را دی چه بدار دوست بر دوست لفایدن شور پوری صورت نجم کم را دی آت نمبر 26 کے سورت انفطار آیت نمبر 19 کی ہوا کہ اس پدا رضی چا اختیار بنی مالک امید دین واقدار دے در رضی دا جزا و دا سزا دین بدلی تا وی پدا رضی بان چا چا سکری داغی بدلا با تا ملاوی گی رنبا ایسا سورت فاتحہ خاتم شوا ایاکا نعبدو و ایاکا نستاید دا دویم ایسا دا ایاکا نعبدو خاص تا عبادت کو و یا کنسن خاص تا عبادت کو دوی ربط مخی سر سرے مخ کتا دا اللہ نمونو پی جاتا اللہ دی پا صفت دا علویتو پی جاتا اللہ دی پا صفت دا ربوبیتو پی جاتا اللہ دی پا صفت دا رحمانیت رحیمیتو پی جاتا اللہ دی پا صفت دا مالکیتو پی جاتا نو اس عبادت کو خلق و عبادت پا کارے پاول پی جاتا پا کارے گورا چی اللہ دے اوپی جن اس عبادت کو دائرہ بس شخا دی وجن عبادت مرتب کپا اسماء خمسہ بانے چی خدا دے نی پی جن اس بس عبادتی اول منگا لکسن چی پا داغا کیوئی پا مخ کے اگا چکم دے صورت اگا وجن تقدیمو اے کے اداو یو دو قسم علوم دی یو علوم دے حکم نظریہ چی پا آغی بانی زان پویل پا کار دی ایتا احکام علمیم وی یو دی حکام عملیہ احکام عملیہ تو وی نو عملی رسو دی کنا اوس چلی اللہ او فی جان دی دا نو اوس عبادت کوا یو دا ربط شد دویم ربط دیت دا دی چی خدای پاک دیتا اشارہ کئی چی دا آغا ذات عبادت کوا چی دا آغا دا سپاتی خوا دا مخی دا دویم ربط پی یو ربط خدا دی چی کل دی خدای او پی جان دی دا نو او سی بات کوا چی تا خدای پی جان دلی نو دی گورب ازان تا تو رہی کنا سالور در اللہ اکبر ولی وی پدی که سالور رد دا شرط دی شرکونو کئی چی اللہ دیر لے پید بار دی رم اللہ دیر لے پید بار دی تصرف اللہ دیر لے پید بار دی بلنی اللہ دیر لے پید بار دی بار نو بیا وی دو در اثبات تو ہی کدی سالور دل کی شرک رد کئی سالور شرکونو دو در اثبات دا توحید کئی چی اشہدو اللہ الہ الا اللہ دو گوائی کم چی نیشتے بلا جرا بید اللہ دو در دا وائی نو دو در اس بات در رسالتو کی چی اشہدو اللہ محمد رسول اللہ نو بیاوی حی علی رسول اللہ دانا جی دا اول لالا موز در آشی موز در آشی موز خو پی اول سب کال مان فرش شد اللہ باندا اول توحید دی چی توحیدو مانی چی توحید دی نی مانی دا دی واجی نا عبادت مرتب کپ دی توحید باندې چې توحید دې اومانه او اوت عبادت کو یو معنا دوی معنا چې خدای په دې صفاتونو یعنی چې دا صفات د چاوی د کوم دا عبادت وکې دا ته چې کوم بابا عبادت کې د سجدي وته کې نو هغه الٰه دې هغه رب دې او په خپل به خود دې هغه رحمان رحیم دې مالک دې کوم بخت چې ته د عبادت کې د عبادت د کپاګو لګو بل کمال دا وکا چې ګورته وو سیغه د غایب وي سیغه د غایب را دي او سیغه د متکلم را ده یا کنا عبدو ستا عبادت کو کوم څه خبره چې خدای دې نه پیژندې ته غایب وي چې خدای دې پیژندې نو ته متکلم شې ته الله تر د خبر کول جوګو ګرځې خبرې به الله تر هغه څوک کوي چې خدای خو پیژندې کنه چ خدای فید نه او بسې بعد ګور ایا کنا عبدو من خپل د ګویا شو اول خو موږ د خدای تو صفاتونه الله ل غیب لګیو کنه ځکه چې غرب دې ځکه چې رحمان رحیم ځکه چې مالک دې وغیرہ دا شر موږ کنه اوس و ایا کنا موږ مخاطب شو الله ته مخاطب شو الله ته چې خاص تای بعد کومګه پوه شي په تا ته درجه به لو شد الله باندې ته خدای ته د خبر کول لایق وګرځې چې تا خدای او فیدند په صفاتونو باندې نو ته خدای سره د خبر کول لایق وګرځې دي پوښي په غو په ځان ځان او فیدند دي ته سور لوی درجه ته لاړې د دې دنیا بادشاہ تر چې خبر وکي هغه سور لوی غټ سړی بللې شي و پلان کین او شریف سره راغنه او شریف سره د خپل په لوی په مصیبت کې اخلاصي او سړی ور په ځای عالم وځه په مخه کړې دي غریب ته نه شپې خوب کوي نو سم تپشم وای هغه ځان نشي خلاصولو چې هغه چا تر خبر وکړي نه نو څور سره خو ما تر وای صدر ته بیا وزیر ته وزیر اعظم ته تر خبر کړی هغه وزیر اعظم ته ده خبر وکړي ملک سے وای وزیر اعظم ته تر خبر وکړي نو ته ملک سے بیا ملک ته ته الله تر خبر وکړي چې تا خدای او فی دین تو ته الله تر په خبر په خبر شروع شي چې یا کنا عبدو خاص ته عبادت کومګا و یا کرز خاصتان مدوارو دین غټه درجهسته هغه حدیث د احسان کې چې راځي چې نبی اسلام نن ته پوښیږي چې مال احسانو احسان څه دی نبی اسلام وته ای ان تعبد ربک کانک تراه فلم تکون تراه فانه یراک د بخاری شه په لومبو حدیثونه کړي احسان دی ته وای چې ته د خدای باندې په دې حسابو کې چې ګویا کې ته الله ویني نو ته الله دې ویني کنه تا چې الله او پیجن په صفات د اولویت د ربوبیت د رحمان رحیم نو ګویا کې ته الله ویني اوس نو ستاسو عبارت اوس څنګه مده یستو وا چې ته په دې کې سوچ کې الحمدلله کې سوچ کې رب العالمین کې سوچ کې الرحمن الرحیم کې سوچ کې دا مونږ چې څنګه وې او مالک الدین کې نو تا ته ګویا کې الله ښکار شي بس نو ستاسو موږ به هغه خوانی ستاسو موږ به وجودا خوان پیدا شي بیا اما خجداب یې جره زر در کوم چې خلاص شب دا غشې به ختم شو ته اوس بس دا موږ یو مزه پیدا شي یا کنا عبدو خاص ته عبادت کوم خاص ته عبادت کوم دی دا کې اوس یو څو خبر کو یو خو خبر دا کوم چې ګور د عربی قاعده دا چې فاعل او فعل دا مقدمی په مفعول باندې لیکن کله چې مفعول مخکی کی عربی نو دی دا کې فائدہ د څه شي وي فائدہ ور کید خاص د حصر او د خصوصیت لکه و تقدیم ما حقه تاخير يفيد للحصر والاختصاص یعنی مخکې کول د هغه شی چې دغه هغه روست وی دا فائدہ ور کید د حصر او د خصوصیت لکه په ګڼو کدان کې کس ته چې مولوی ته تل تراشه مخکې راشه یا مودل نو کورته ترشه ام د سټیجی په سټیج ام خلک داسي اپګه ول شل کورته پرتی کرن اله کو د پلان ته سی په کورته کینی نو دارنګ او دا یا کر مخ کې کو د دې مقام غروستو اصل کرام خدا ته و چې نعبد ایاکا عبادت کو استا یا نعبدوکا دم تی کو خو ایاکا مخ کې ولې کو دا دکا دا رد په مکی والو باندې یاد دي زمانه په مشرکان باندې چې مشرکان د خدای عبادت کوي د بلوم کوي نو مونږه خدای موږ د مشرکانو بجانیو موږ ایواد استعباد کوو موږ د لات یا د عزا یا د پیر بابا د بل بابا د بل بابا یا د پیغمبر عبادت وکړو موږ ایواد استعباد کوو. دیو جن ابن قیم رحمت الله علیه معنا کوي نعبدک ولا نعبد غیرک عبادت کا استا اوستان بغیر د بل چا عبادت نه کوو. ایاک نعبد در ایاک نستعین نستعین کو په کار ټیکو نستعین کا یا نستعین ایاک ټیکو لیکن ال تک ایاک مخ کړه دا په مشرکان رد دي چې مشرکان د الله نه ور د بل چا نه غواړي نو مونږه ایاک خاص تر مرد ور د بل چا نه غایبانه مدد یو په ظاهری اسباب مدد وختل جایز دي یو بلنه لیکن غایبانه مدد بی د اسباب مدد الله خاص تا نه غوړو پیغمبر نه غوړو نه فرښتین نه غوړو انا جنات نه غوړو دا خو لفظی معنی ده. اوس په دې ده کې منګا د دې عبادت د پاره بوزات کو به عبادت په استعانت باندې په یاکه خو تفصیل شو چې یاکه ول مخ کړه داغه من تفصیل کو او د عبادت منګا لیک تشریف اپنی کې من درې عنوانات قائمو د عبادت درې یو تعریف د عبادت یو تعریف د عبادت چې عبادت سنوي دویم علت د عبادت چې موږ عبادت ول دی الله کو دوا او دریم سماره او انجام د عبادت چې موږ د الله عبادت کو نه فائدہ سي اكو نو کو فائدہ به نقصان به سي دا درې خبره باندې دا کې اوس وضاحت کو یو تعریف د عبادت یو عنوان چې عبادت کوي دویم علت د عبادت چې عبادت موږ ولې کو دی الله او دریم سماره او انجام د عبادت کوو کو نو څه فائدہ به شي کو نو کو څه فائدہ څه نقصان به شي نو اول تعریف د عبادت عبادت عین بی دال نه جوړ عبادت نه جوړ عین بی دال دا ما دا دری دا عبادت ماده عین بی دال دی لکه څنګه چې د عبادت ماده کې دری حروف دی عین بی دال نو د کرنګ عبادت د دری جز نه جوړ شوی دی یو خوب مینا یو خوف یو رجا تما خوب حب خوف او رجا دا درې وړ چې وځای شي نو دا کامل عبادت دی ار یو یو ته ویل کیږي جز د عبادت لکه کټ دی نو کټ کې درې شیانې کنه یو پکې بون دی یو پکې خپې دی یو پکې بازوګان دی دا درې وړ چې وځای شي چې خپې او بازوګان وځای شي بیا وبونل شي اې ته کټ وایي اوس که ته شي خپې وي هغه ته کټ نه وایي دا جز د کټ ویل کیږي که ته بون وي نه هغه کټ نه دی هغه بون دی د کټ جز دی هو کټ نه دی که تش بازوګان پرادی او پله دریا سلور هغه کټ نه دی چې درې وړه یو ځای شي دا کټ د کرنګ دا درې وړه مینا او یره او تما دا چې درې وړه یو ځای شي نو دا کامل عبادت دی ارا یو یو جز د عبادت دی دا درې وړه قران کریم یو آیت کې ذکر کړی دی لکه سورۃ بنی اسرائیل وګورئ آیت نمبر 57 پنځلسمه پارا آیت نمبر 57 اولائک الذین داولیا کسان دی دعونا چرامت کئی خپل رب یبتغون الی رب وسیلا لټی دی خپل رب ته نږدې قط په نیکو اعمالو سره د نږدې قط هغه مینه محبت ته محبه چې ایو اقربو چې کوم یو به نږدې شي الله ته دا ځکه سړی چې ځان نږدې کوي مینه یې ورسره کنه نو په دې الوسیله اقربو کې ړومبی جز د عبادت ته اشاره شو چې هغه محبت ته ویرجون رحمتو او تم ساتی در رحمت الله دا غدویم تم دا ویخابون عذابو او ریگ دا عذاب دا اللہ دا خوف دے دا دری وڑا چاو دا جن کامل عبادت اولیاء دا چا کئی دا اللہ دا اولیاء و سپت دا جن با کامل عبادت دا اللہ کئی دے با کامل عبادت دا خدا پاک کئی نو یو بیاد بلا خبران دا مینا چی دے دام دو قسم دا ادا یر چی دے دام دو قسم دا او دا تما چی دام دو قسم دا مینا دو قسم یو مینا نفسانی دا نفس مینا لکه مور پلار تر مینا خدی تر مینا رونو خویندو سره مینا، بچو سره مینا، دوستانو سره مینا، یا خپل گاڑی سره مینا، یا کور سره مینا، نو دا چې په حلالو کې دا جایز ده. پلار سره مینا کې بالکل ثواب دے پکې، مور سره کې ثواب دے، خزې سره کې ثواب دے، بچو سره کې ثواب دے، دوستانو سره کې ثواب دے، خپل حلال مال سره مینا کې ثواب پکې شته. یو مینا د خدای توب ده چې د خدای غو دی مینا وتر وکې، پلار تر د خدای غو دی مینا کې سجده وته وکې نو دا د عبادت ده وکې، مور تر د خدای غو دی مینا وکې تو ته سر کته سجده وته وکې دا ناروا دي، ولی سر د خدای غو دی مینا وکې سجده وته وکې دا ناروا ده. وشه ځکه دا د خدای لپاره د کمینا سر کته کو، دغه مینا د اولویت ده، دا مینا نفسادي نه ده، نو مینا د اولویت ناروا ده د غیر تره. دا کرنګه یو دویم د خوف، خوب هم دو قسمه ده، یو خوب ده پزایری اسباب وارده، سڑه مار نوریگی، لڑم نوریگی، سپی نویریگی، ازبری نویریگی، دشمن نویری توپک دوسا، دا جایز ده. دیتو ای خوب ما تختل اسباب، دا اسباب ده لان ده یریگی، نو دا ٹھیک ده خیر ده، دا گناه نده. یو ده خوب ما فوقل اسباب، شیبین نو یریگی، چره که گیار ورده که بابا می تبا کهی، ایره که ده چره چکر نوند بابا نه بابا می تبا کهی، که چره ده داونه کم شکران ورده که ده بابا نه بابا می تبا کهی، نه بابا ده پسه تبا بابا بخپلا مر شویره، سل کالمک یا پینزو کالمک یا زر کالمک یا تسو کالمک بخپلا مر شویره، ده نه ده بچ کرده بل باباگان چکنی باباگان ظالمانو چه تا تبا کهی استا بچه مرده. اگه دا دنیا نیکان خلکو ای خود دشمنم نمرو، نو تاستا بچه بسنگ مر کی. دا منگی اوالگرا مولانا عبدالرحیم دا سواد که دا باندی کرو، مولانا عبدالرحیم اللہ دیو بخیوش او پادشوه ره اکسیدنٹ که دی مخی بودا که زده نو خرما دا پروس کال پتاو لگه چون دری سنور کالیو چی مخی پادشوه زنگ ملگرا پا کویت که او خد سڑو موحد سڑو اگوی وکل ته تلو مې راتلم نه پلار کې وسړې ده په بچې د اغلا لاخ په مارشي اته پر باندې کې وای چې استاد دا تو کوم ته د ماجد بابا غوسته بنه خې دي د بابا اکور ته بنه خې دي تو خد د اخلاص کې لا سلامات کو بیا چې نو با ته خپل لاس ما دې دی لا وای په ما ته جرو دا ولي وي وی ده تا ما سود رو چید گورن نور بودان را شکو ده بابا دی غز نمان را شکه بابا گر تک پتک ده را خلاص بدی که مر بدی که ده گور خواه چه مر ده که لاس علمات که وی ما تا یارو تا پوتا نکم تانا ستانا که ده اکور ده غز تاوی ادا بچه زماوی که نا نو کستا دی غز تا زما ده بچه خطر یو ده سو شکو دو غزان نو پا دو غزان متا ده لاس بات کرو یو ایچی نا نیما دا بابا دور ظالم شه چې په دوو غوزانو باندې ما شوم لګل لاس مات کړ زړه پنځه کړ زړه پنځه نا ور دې خره څړو هغه دې وی هغه ور مې یو سو پړه کمې ستا دا زړه به غیر دا بچا دا بابا تنم ظالم دی چې په دوو غوزانو باندې ستا ما شوم بچی لاس مات کړ نو د مشرکان دا عقیده ده چې مونږ یاد ورنګو بابا مونږ تبا کوي دا بابا دور ظالم دی دا غوتا غونډه ټیکس دا خو هغه غونډه کړ دا غونډیا غونډګان چې ټیکس ورنه کړی مړی دی بیا نو دارنگ بابا غونډه دی غونډه ټیکس ورکې نو دا قسم یاره د مخلوق دا د عبادت جز دی چې بیا اسباب بابا پس نقصان درکوي. زموږ یو ملګری دی صحابه کې هغوی تقریر مې کوم یو زبر پکې ناست زبر هر ځای کې کاري وی چې تقریر خلاص شو زبر راته وایي چې دا ستا د تبلیغ دغه مخاغدی توحید ما چې ولې وی چې مونږ هم توحید بیان مونږ خو دا نه کوو مونږ یې په حکمت بیانوو مونږ یې په مزه وه دا ستا ده خو یار دا خو غلطه طریقه ده ویما چې دا کمکل دی ویما یې ښه راځه ویما زه ښه ده وی روان مې کړ نو یو زیارت په کلي کې هغه ته پته نو هلته مې بوته وی چې دننه مې کوي واپس شو ما چې ولې وی چې دا خو شر دی ما چې دا شر دی تر دننه شه دنه کېدل شر نه یو شی ته خیم نه نه دا شر دی ما لا دوه زیارت دننه شه مړه وی چې دننه مې کړ ما ته چې دا بابا چې پوخ کړی دی دا ټیک دی وی چې نه ما چې دا په دې باندې کوم صادر پروت دی دا ٹھیک دی دا جنډا پیولار دا ٹھیک دی وی چې نه ما چې دروا دي کړ چې ما چې لرکه ته جنډا الګ غږ ها ها ما چې ولې یړه مې کړ ما چې دک شرک ده ها دک شرک ده ستو بابا نه سادر رګوت دې شوړې چې بابا میمړی نو بابا تماچر چې ولیدې کټو پک دې چې ولیدې قبر او کتبر دې سر له راځه سې سرټک مټک نه ک چاړ په لاس کې خېټه کړې کوي کم بخته ته و دا واخلې وینې ته ما اړه کړګه کوي ما چې دک شرک د کنه زبرګا چې قران ته نه نه نو ته نه پی وې زلانه ما ته غجندم لري کړه ما ته غدا غمر ټول ته خو دا خدای مونږ ورنه ولته هما دې پر راړه هما ته چولې دا شو تاسو خبره تاسو چانه دا کړې نه تاسو کوئی تاسو نه پویږي په شرک باندې شرک کوم دکه دے چې ته د یریږي بیا ځواو بابا ته ټوپک دے که ته ما چا دا کلا تر سوب در کې ګټه باندې دیولې کلر کې دې په سر دی نو دا قسم یاره د غیر الله نه بیا ځواو یاره دا د عبادت جز ده خا او دریم دا تمام دوه قسمه ده یو د اسباب د لاندې غوښتل دي ایا بغیر د اسباب نه غوښته دي د اسباب د لاندې دوست ته وای رور ته وای پلار ته وای زوی ته چې پیسې راکا دا جایز دي قرض راکا دا شان راکا امداد نو کدا جایز دي ایا بغیر د اسباب را غوښت را باندې کول دي دا د عبادت جز ده دا د عبادت جز ده خان ها پوه شو ګوره کله کله محبوب وی لکه زی محبوب دے لیکن دا معبود نہ دے الہ نہ دے دارنگی کل کل مطلوب بھی لیکن اگر الہ نہیں بھی لیکن پلار مطلوب دے کنا یا تر مطلوب دے سڑے تو گاڑی لیکن اگر معبود یا الہ نہ دے دارنگی کل کل یروی لیکن ہم معبود دے اولویت یرنی لیکن بادشاہ نہ سڑے یریگی یا دمار نہ یریگی یا دمار دک کہہ رہ جائے دا کومنګا غیر دا غیر دا د اسباب د لاندې نه غټیک ده د اسباب نه بغیر چې تیاریږي د غیر د اولویت ته نو موږ یو تعریف وکړو د عبادت یو عنوان بیان کا تعریف د عبادت تاسو پیژنئ کنه دیم اوس موږ بیانو علت د عبادت چې موږ د الله عبادت ته لیکو یو عنوان تعریف دی عبادت من بیان کی چی عبادت وایس را پوه شئ تاسو دویم عنوان د عبادت چې من عبادت د یو الله ولی کو نو داغي وجوهات یو وجه ذکر کای آیت نمبر 21 کی ګوره د سورۃ البقره یا ایها الناس اعبدوا ربکم او خلقو عبادت کی رب تاسو الله حکم کړی چې زما عبادت وکړي الله حکم کړی چې زما عبادت وکړي کلوی اللہ تعبدو اللہ عبادت بنو کوئی بید اللہ نبل چا اکلوی وہ عبد ربکو نو منگ دا اللہ عبادت ذکا کہو چا اللہ پا دی امر کردے منگ تا ادا اللہ امر دا فرد وجوب دا فرد فرضیتی یعنی گو ایک دا اللہ عبادت فرض دے ذکا منگ کہو دوی موجہ دا عبادت چا اللہ منگ پیدا کری عبادت لیو زمان دا دنیا پیدا کول مقصد زمان پیدا کول مقصد دا سو دا عبادتو لگ سورت داریاتو گوری سورۃ داریات پارا نمبر 27 گوری آیت نمبر 56 وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون انا دې پیدا کړې موږ جنات او انسانان الا ليعبدون مگر دې فار چې زما عبادت وکي من زمون تخلیق الله دې لکړې خپل عبادت من زکه د الله عبادت کو دی او الله عبادت کو چې موږ پیدا کړی خاص عبادت لپاره ٹھیک شو درېمو د عبادت سمرا چې عبادت الله د الله ونشي نو څه به وشي چې عبادت د الله ونشي انا الله باندې خفه شي ځکه الله حکم کړی چې زما عبادت وکړي ها پوه شي الله وایي زما عبادت وکړي د بل چا مه کوي او دارنګه چې عبادت د الله وشي نو په دې باندې درجه ملاويږي پیغمبرانو د الله عبادت کو نو اغیت به درجه ملاو شه لکه پیغمبرانو سورۃ بقره وګوري د پیغمبر تی پد چی کین سوئی وان کنتم آت نمبر 23 وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا او کچریتا پشکی مما داغی دا کتاب نشرا لگلے من پخپل بندہ باندے فَأَتُو بِسُرَتٍ مِّمْ مِسْلِ نُرَاوڑ یو سورت پشان دا قرآن گورا عبدی وی نبی اسلام تا رسولنا نوی رسولنا نبینا نوی عبدیت دا اچتا درجہ دا انسانیت تا دیو جنا منگ دا اللہ بات کہو چی پدی کی درجی مندے کی گی دا پیغمبران صفت پا عبدیت سرکی لیکن سورت بنی اسرائیل گورا نبی اسلام صفت کڑے پا عبدیت سرک صبح آیت نمبر پہلا سبحان الذي اثرا بعبده پاک دے ادا چ بویتو د شپې خپل باندې لیلن په سجده د شپه کې من المسجد الحرام د مسجد الحرام نه د مسجد اقصا وګورل ته ته عبادت ویلې عبادت اوچت صفت د پیغمبر دی نو چونکی په دې عبادت کول باندې انسان ته عبادت ملويږي نو موږ د ښه عبادت کوو او دای نتیجه ده دارنګه صورت ده کہا پو گورے لنبی آیا تھا الحمدللہ اللذی اندل على عبدال کتاب دخدائی تو ٹول سی پتنا خات اللہ ذات لرائی چرا لے گلے پخ پل باندھا بانی کی راگل دم عبد عبدیت دارنگے سور ساپا دورے ٹول پیغمبران داغی سی پت پا عبدیت بانی شورے سور ساپا تھا درشتما سی پارا د هر پیغمبر صفت چکین په عبدیت باندې کیږي آیت نمبر 81 انه من عبادنا المؤمنين یقین دا نوح علیہ السلام و دا بندگان زما مومنان اللہ عبدو دارنگی دا موسیٰ علیہ السلام او دا حضور علیہ السلام صفت چکی نو آم وی زما عبدو اللہ وی زما عبدو آتم ریک سو بائی سو گرئی انهما من عبادنا المؤمنين یقنا دادوارو دو منگ دو بندگانو مومنانو نا دو موسیٰ علیہ السلام دو حرم علیہ السلام صفت چکی دارنگی در الیاس علیہ السلام صفت چکی آغا مداوی چی انهو من عبادنا المؤمنين آیت نمبر 132 یقنا دا الیاس علیہ السلام دو بندگان دو مومنانو نا دارنگوار پسی صورتو گرئی صورت سوال پدی کما دا پیغمبر صفت چکی نو عبد ذکر کئی چوئی دا عبد دے لکہ آیت نمبر 17 داود علیہ السلام صفت کئی اصبر علی ما یقولون صبر کو پاغ بدرو چی دے وی وذکر عبدنا داود یاد کا بند دنگا داود عبد وذکر رسولنا نوی وذکر نبیانا نوی وذکر عبدنا داود یاد کا بند دنگا داود علیہ السلام نو چت صفت چه ده عبدیت ته نو منگ زکا عبادت کو چه مگ دا اللہ عبد جور شو دارنگی یو پانا وارو ایمان خطا دا سلیمان زم صفت چه کئی ام پا عبدیت بانے کئی چو ادا دما عبدو آیت نمبر 30 وحبنا لی داود سلیمان او باقی من داود اسلام تا سلیمان اسلام نعم العبد سخ کل بانده و عبد نعم الرسول نوی نعم النبی نوی نعم العبد سخ است بانده و داد سلیمان اسلام انو اواب دارنگی آیت نمبر 41 قرآن دا ایوب اسلام صفت چکی واسکر عبدنا ایوب یاد کا بانده دنگا ایوب الاسلام عبد یادین دارنگی آیت نمبر 45 دوگر دری پیغمبران وَذْكُرْ عِبَادَنَا اِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ عباد وی وَذْكُرْ عِبَادَنَا اِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ اُلِ الْعِلْمِ وَالْأَبْصَارَ نمانگ دا اللہ بارد ذکر کہو چی اللہ پا دیبانا خوشا لیگی او اللہ بندتا دا عبدیت درجہ ورکی اوچت درجہ اللہ ورکی نمانگ ذکر دا اللہ عبادت کہو ٹھیک شو اوس ایاک نستعین خاص تانه مدد غواړو پدې کې درې عنوانات دي یو عنوان د استعانت او د اعانت فرق د استعانت او د اعانت فرق چې اعانت څه توي استعانت څه توي اعانت او استعانت کې فرق دی پوه شو اعانت په ظاهري اسباب باندې امداد کول یا غوښتل استعانت بغیر د ظاهري اسبابونو امداد کول یا غوښتل پوه شو ادا فرق امام ابو منصور ماتوریدی رحمت الله علیه کړی تاویلات القرآن کې داغه تفسیر دی وجل دا کې عام انا کې عون معاونت چکم دا پزایری اسبابانی استعانت سین تی دا پکی دا مبالغی ری مانا پا بغیر دزایری اسبابو لکا معاونت لگو گر تورت مائدہ آیت نمبر دو تورت مائدہ آیت نمبر دو وتعاونوا على البر والتقوى اخر سر دات وګورئ وتعاونوا على البر والتقوى امداد کوي دیوبل على البر پنه کوي سره په تقوا سره یو تر نه کی کوي توحید بیان ته تر امداد وکا تقوا صورت بیان ته تر امداد وکا ولا تعاونوا على الاثم والعدوان امداد نو کوي دیوبل په خورول شرکت بیراتو کې نول ته معاونت ته دارنګ صورت دی کا په ګورئ آیت نمبر 95 دل کرنے امداد غواری دا خلقونا چکلو اتائی وی چنگو پیسی در کو مولے بند جوڑ کھا پہ مینس کی نگوئی قالو وی دل کرنے ما مکنی فی ربی آغا چی طاقت را کرنے ما تا بھائی کر اب دماغ خیرون غور دے یعنی ما تا میجر دیشتے ہاں فاعینونی بی قواتنا زما امداد وګي په مټو باندې وګورو یو امداد ده وخته دا خو مخامخ خلکو دا خو معاونت ده دا خو استعانت نه فاینونی بی قوتنا نمداد وګي زما په مټو باندې افرادی قوت راکې مال پته لګوم نو اجال بینکم بینم صد ردما او به ګردون په من ساتو په من دی کې او مضبوط باند دارنګ وای دا وګورا عیسی علیہ السلام نے ویل چې من انصاری الله آیت نمبر 52 گوری صورت آل عمران درم سفارا مشرکانو ای داو گوری ایسار لیسان چیز ما امداد بسوک گی نو امداد غفتر غشتے کنا فلما حسا ایسا من هم الكفر ہر کل چی ولی دا ایسا لیسان دینا کار دا کپر کپر خو نشی لی دے کار دا کپر لی دے شی توحید ام نشی لی دا توحید کارو لی دے شی او دارن دا کپر دا شرک کارو لی دے شی فلما حس عيسى منهم كفرا هر کله چې ولید عيسى رند دین کار کار کار کار د کفر یا شرک کو نو قال وی سر من انصار الله سو د امداد د ما الله تا یا ما تر د الله دین کې امداد سو کې سو کو دی توحید بیان کو سو جهاد تو دی قال الحواریون وی خیستا و خلقو نحن انصار الله منگ امدادیان دین دا اللہ من دی مدد کو آمنا بالله وشهد باننا مسلمون من دې امداد ته ودرېږو نو دا دې په ظاهري اسباب باندې امداد وکړ یو دي بغیر د ظاهري اسباب امداد وکړ نه قران کریم منع کړل لکه آیت نمبر 45 د وګورې په سورۃ بقره کې 45 نمبر آیت واستعینوا بالصبر والصلاة امداد وغواړي د الله نه فکر کې دو طرف مشکلات صبر الاستقامت فی الدین فکر کې دو طرف مشکلات کې وصلات به مصرا او دې د استعانت ته سین ته در تا ده نه در جلد نه ده بلکې دا د مبالغه ده ان هغه امداد چې هغه بغیر د ځای د اسباب ده نه هغه بد الله نه واستاینو به صبر او صلات امداد غوړي د الله نه په صبر طرف او صبر او موزه د انسان خپل دا د انسان خپل عمل دی. وګوره وي دام غیر الله وي صبر او صلات هم غیر الله دي کنه. نه نه بې صبرې دا ستا عمل دی، د الله نه امداد غواړه په خپل عمل سره. مونږ و مونځ دې کړی دی الله نه سوال وکړه، دا مونځ به د وسیله شي. دارنګې قرآن دې وي نو سوال وکړه الله نه، دا قرآن لوستل دا به د وسیله شي. یو بله نیکي وکړه حج دې وکړه نو سوال وکړه الله نه، دا سوال به د وسیله شي. نو دی وایي مشرک وایي وای صبر او صلات هم وایي الله نه، دا هم غیر الله دی کنه. نه نه وایي د غیر الله په وسیله نه غواړي، نو دا غیر الله نه دی، دا ستا خپل عمل دی خانه. واستعینو بالصبر والصلات، امداد غواړي د الله نه په کلکېدو سره مشکلاتو کې. وصلات په مونځ سره وینا یقینا دا صبر او صلات ها زمیر د مفرد راوړی دی مراد ته مخکې دا په ادوار د ما ذکر وایم مخکې دا دوه شیان ذکر دا قاعده موږ ذکر کړې وه او زمیر د مفرد راوړی انها او یک بعد خلق دا ها زمیر د مونځ سره ګرځولې وایي دا مونځ ګران کار دی. مونځ نه دی ګران، ګران صبر دی دا کلکېدل. مونځ خو خدیم کوي وانها علی کبیرتن، او یقینا دا صبر په مشکلاتو کې او دا مشکل په مشکلاتو کې خامخا ګران دي، مگر نه ګران په یریدونکو د الله باندې. نو دا استعانت دی. دارنګې استعانت دا لفظ د سورت اعراف کې راغلی دی. عیسی علیه السلام خپل متبعینو ته وایي چې تاسو چا نه غواړئ، وایي د الله نه غواړي. آیت نمبر 128 وګوره. قال موسى وموسى عليه السلام لقومي قل قل استعينوا بالله، امداد غواړي د الله نه په امداد د الله سره. واصبروا او کړه کوځيږي استعينوا بالله، امداد غواړي د الله نه. بل چا دای خو نه دی چې امداد غواړي د الله نه زما په وسیله، یا د ابراهیم علیه السلام په وسیله، یا د نوح علیه السلام په وسیله. استعينوا بالله، امدار غوړی د الله نه. دارنګي سورته دارنګي سورته یوسف غوړی چې د یعقوب علی السلام سوی آد نمبر 18 کې والله المستعان ولا ما تصفون، الله می امداد کوم کرے پاغه باندې تاسو بیانوي. والله المستعان، الله امداد دا امداد بغیر د اسباب امداد دک دے. دارنگی صورت انبیاء گوری اخری آیات. قال وی نبی اسلام رب حکم بالحق ورد منگا پیتلو کی پورا پورا زمان فمینس کی وربنا الرحمن، اور دنگا میرو باندات المستعان، امداد کون کرے علی ما تصفون پا بانتا سے بیانوئی. اس استعانت ایانت دری فرقش ایاک نعبد خاص تا عبادت کو بل چا نہ کو و ایاک نستعین خاص تا امداد غواړو. اوس دا خو د عبادت د استعانت تعریف وشو. دا موږ استعانت ولې غواړو؟ ځکه الله وایي چې باندې استعانت غواړي. لکه سورت اعراف وګورئ، اعراف ما نه امداد غواړي. سورت اعراف آیت نمبر 55 اتمه سفاره. الله ما نه غواړي. ادعوا ربکم، غواړي در خپلنا تضرعوا خفیا پاجزای پرورو باندې الله نه غواړي. دارنګې الله ما نه غواړي. لکه سورت مؤمن وګورئ آیت نمبر 60 پار نمبر 24 وقال ربكم ادعوني استجب لكم، اویلی رب ستاسو ما نه غواړي زه به قبولتیا وکم ستاسو. ادعوني استجب لكم، ما نه غواړي زه به ستاسو قبولتیا وکم. الله حکم کړ دی ان الذين استكبروا عن عبادتي، بشغا کسان چې ځان غټ ګڼي د الله د عبادت د الله د بلین، سدخلون جهنم داخرین، زر چې دنه بش جهنم ته ذلیلا، چې الله پرې بل نه غواړي. یا رسول الله مرض وي، یا غوث العظم مرض وي، الله به ذلیل کیو جهنم ته ویل نه کی. دارنګې الله حکم کړ چې ما نه غواړي. ادعونی اسن به ته غواړي، او دو دی تدرم خفیہ پرورو تی غواڑا. اول ځای سورته بقره وګوره 186 نمبر آیات چې څنګه ته واړه چل ته خی وایدا سالک عباد یعنی او کله ته پوت کای ستانه زما بندگان زما مبارکه چې آیا الله لره کنه زیره نو فاینی قریب فاتی کرن زیمنیز دے آیت نمبر 186 ویدا سالک عبادی او کلی تپوت کشتان از ما بندگانم چه آیا اللہ لرے کنی زیره چو غارو تے تیستی غارو کلی ری کنی دی چو رور تو غارو فا اینی قریب زدیر نیزیم اللہوی نیزیم چی نیزی اگر تا چگی ہوئی خلقا اجیبو دعوت دعائی قبلون دعا دعا دعا اختم کی ادا دعانی کلچ مان دعا غاری کله چې ما ته فریاد کوي نو فلیته جیبولی نو پکاري چې ما قبولتیا وکړي زما حکم ومني او کوم څه چې ورو غواړم ولیومنو بی اپکاري چې یقین وکړي په ما باندې چې زما د خیر او شر مالک الله دی نو لعلهم یرشدون خامخا دی بلار عمومی د الله نه غواړه چې څوک د الله نه نه غواړي دارنګې چې څوک د الله نه غواړي د هغې څه انجام دی وګوره موږ د الله نه ولې غواړو ځکه چې پیغمبران د الله نه غوښتي لکه سورت انبیا وګورئ سورت انبیا دا علت د غوښتو د الله نه دی چې موږ د الله نه ولې غواړو ځکه هغه اوچت مخلوقات الله نه غواړي سورت انبیا 76 ونوحا اذ نادا من قبل آیات کا نوح علیہ السلام کلے چھ پریاد کرو پا خواہم مخ کے آ پریاد ادا کرو چھ رب بھی انی مغلومن انی مغلوم فانتصر زمان امدار کی فست جبنا لہو نما قبول تی آو کردد فنی جیناو نخلاف بکدلا و آلو آل ددلا من الکرب العظیم نمسیبت لینا اگر پیغمبر زن بچکو لشی نو چھتا پیغمبر رحمت کے یا ولی رحمت کے پیغمبر جواندے رزان نشی بچکو لے نو مر ولی بتا سنگ بچکی ونصرنا من القوم الذين كذبياتنا امدادو کوم د قوم دا کته نش تکذیب کوزن پاتونو باندې دارنګ آیت نمبر 83 وګورئ ایوب علیہ السلام بیمار ده تل سو کالو او چاته سوال کوي لګي وګورم و ایوب آیات کا ایوب علیہ السلام اذنا دار ربو کله چې پریاد کړو رب ولتا او وی انی مسنزور ذچې ما اورته ما ته تکلیف الله بیمار ما وان ترحم الرحیمین اتی دی رحم کو ګر رحم کو ګر په الله په ما رحم کی پس جبنا له نو ما قبول تی او کړد الله سوال مولا قبول کو فکشبنا ما بی منزورن ولری کوم هغه چې بده باندې تکلیف واتنا ولو ومسلم اور کوم ته اهل ده اپا شان دی سرا دی نور رحمتا من اندینا دا میرا باتیا و زمان طرف نو ذکرال لابین او فند دی فرد بندگی کن کو گورا ایوب علیہ السلام چا تا فریاد کئی نو منگا یا کنستای منگو لی اللہ نگوارو دکا چی پیغمبران دا غنگواری آدمر ستا چی گورا و دنون آیات کا مئیوال پیغمبر یونس علیہ السلام اذهب مغاضبا کله چې لار دې غوسه کونکې په قوم باندې د فرد رضا را خپل فظن الله نذر علی نو د ګمان کو چې تنګي بران ولوم په د باندې نو د مې خیر ته الله بوت فنادا فی الظلمات نو چې دې کرا فریاد وکړ په تیرو کې تیری یو د دریاب تیروا یو د مې د خېټې تیار و یو د شپې تیار و درې تیارو کې आवाज کوي چې الله الہ الا انت چې نشه بلاج تر ما ګرته الله زما جت ته پوره کول شي زبخانکا پاکی تر الله ته پاکه د بخول نه ته پاکه د اجر نه د اجر ما انی کنتم من الظالمین بشک د ما د کمی کون کو نماز اسباب د کمی د نجات کم دي فاستجبنا له نو قبول کیا او کرم منگا دا عدد اللہ مای سوال قبول کرو وانا جین او من القام اخلاص میں کد غمنا کتو چاو پیغمبرو نو تم مومن نیسا لکتن چی میں غبچ کو ما تے سوال کرو نو تم سوالو کرن اللہ وی وکذالک ننجی المومنین ادک کرنگی منگا اخلاص او مومنان سوک چی دا قلیمن را دا چی وی چر رگیر شی پیو داکی چه سخت ده که گرد خلاصی اس سه درک نلگی ده شروع که بس چه لا اله الا انت اللہ مو آیا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين چې ګیر شي دا وا ان شاء الله تا بل الله زلي پر کړ چې الله بر اخلاص کی اگر وای وای وای وای خدای دې اخلاص یې وای اخر کار خلاص وکړه که ارته مصیبت کې ګیرې چې لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له نو قبولتیا وکړه موږ د لپاره ونجیناه من الغم که په جیل کې ګیرې دا وایه ته وګوره چې په میاشت کې دننه راوځي که نه راوځي دوام چې په یو ورځ کې به راوځي خو ته دا وایه که ته وایه چې تا ولې نه ویلې زما یرو ما نه ویلې ما یو سوره د باد یو هغه سوره د باد بیا راوتم پوه ونجیناه من الغم فاستجبنا له نو خیرات خلاص مې کړل ونجیناه من الغم او بچ مې کړل د غم نه وکذلك ننجي المؤمنين لکه څنګه چې به د اخلاص نو د کرنګ اخلاص موږ مؤمنان الله دې اخلاص کته مؤمن په الله اعتماد وکړل الله نو سوال کا او د کده ایوب د یونس علیه السلام دعا وایا یقینو که چلا به اخلاص دی ان شاء الله چې زر تر زر به اخلاص کی ار تر مصیبت شي ار تر اړو شه بار سونه مکا اړو پی سیم لگا تو ګور اخلاص کی با ار که زر مصیبت شي اخلاص کی که غریبای کې خدای غریبای نه بده وباسي که په بیماره کې خدای بیماره نه بده وباسي وباسي بده الله ان شاء الله تعالی که دشمن در باندې غالب دی هغه نه بده وباسي وګوره بل پیغمبر دی چې داغه بچی نشته چا نه سوال کوي و ذکریا اذ نادى ربه آیت نمبر 9 او یاد کړه ذکریا علیه السلام کله چې پر یاد کړو رب ولتا وی ربي و رب زم لا تذرني فردا ما پر ما ایو ادي الله مال بچی راکي و انت خير الوالدين اتي غرد میراث غتون کو نه د دینا دین لا به څوک میراثي پیدا کې زما وارث به پیدا کې نو الله زما په کور کې مال وارث پیدا کړی دین نو فاست جبنا لو الله ما قبولتیا وکړه د وهبنا لو يحيى او مبخدت يحيى نو مې بچې واتلنا لو زوجا او تاند به کړه دل بی بی دد انم یقینا دا پیغمبران پینځل ذکر شو یقینا دا پیغمبران پینځل ذکر شو کانو د یوسارونه فل خیرات چې منډي به ولې پدې کو دا عام خلک نو شپه ورځ د الله په دین کې منډي وي توحید به بیانو رد شپ به کو و يدعوننا رغبا ورهبا رب کول وي مونږه په خوشاله په غم کې یې په تکلیف او په خوشاله کې زبر رحمت کوم ځکه تکلیف کې کله کله دوره مایوس شي الله تیر شي او خوشاله کې کله کله دوره زیات په لړ شي چې بیا ته الله يرجي نه دین الله نه ریدا نه په خوشاله کې نه په غم کې هر حالت کې الله ته یا الله یا الله الله وکانو لنا خاشعين او مونږه خاص مونږه بندگی کوم کې وګور پیغمبرانو نو دا ما علت د عبادت ته مونږ د الله علت د استعانت ته مونږ الله نه ولې امداد غواړو چې غلو یو خلکو پیغمبرانو غوښته بل صبر د استعانت وګوره چې دا الله نه څوک غواړي دا هغه انجام به شي لږ سورة تور وګورئ سورة تور 27 پاره آیت نمبر 28 انا كنا من قبل ندعوه انا كنا من قبل ندعوه یقین و منگا مخی دینا چرا مات کو بمنگا اللہ رب دنیا کے انا كنا من قبل ندعوه یقین و منگا مخی بدنیا کے چی ندعوه رامات کو بمنگا اللہ لرام انه هو البر رحیم واہ واہ دے احسان خاوند مہربان دا جنت تو ولی لاڑ زکا چی انا کنا من قبل ندعو یقین و منگا پخوا بدو قبل دے پخوا دنیا کی ندعو چی منگ برا مات کو اللہ خلق باوی پیر را مرا چی چا باوی وی دوان را مرا چی چا باوی یا رسول اللہ مرا چا باوی یا علی مرا ام باوی یا اللہ مرا یا اللہ مرا یا اللہ مرا نو منگا اللہ پا دقا چگا جنت تراؤستی ہو چې چا په دنیا کې یو لا تواس کړ دې ابا جنت دي او چا چې بل تواس کړ دې هغه قدیمه ده شرک دا دی وجنه کم خلک چې بل چا تواس کړی بي ساده ګوري سورۃ الرعد 14 فارات نمبر 14 ګوري له دعوت الحق خات یا الله لا چې غد لایک یا الله مدد بس یا رسول الله مددنا یا غوث مددنا یا ابوبکر مددنا یا عمر مددنا یا بابا مددنا یا جبریل مددنا له دعوت الحق خات یا الله لا چې غد لایک غایبانه چې اوس دا غچا لزجر کوي چې بل سوال کوي والذین دون من دونی آکدا چرامت کوي بيد الله نه نور او یا رحمت کوي پیغمبران رحمت کوي یا عیسی مرد وی یا علی مرد وی یا فلان مرد وی لا استجیب لهم بشی قبولتیا نشی کوله دغه اولیا د مشرکان له دسی شیم نه دی ور کوله شي نه بیماری لر کوله شي نه دشمن تباہ کوله شي الا کباست کفه مگر مثال له پشان دوکتو خود لا تونو الى الماء ابوتا ليبلغ فاو دل فار کی ورتی کی داو بز دی فلیتا د پ آواز باندې و ما هو ابي بالغه ان دی داو برتی دن کی د فلیتا د پ آواز باندې لکه څنګه چې ولې ونه د کوي په غړنا دي او یو بود ما فلی تراشا او بود ما فلی تراشا او بود ما فلی ترا ورادي نو کده د قبر په اړه ولاړ چې بابا زما ورزکا او بابا زما ورزکا او ولی څه زما ورزکا ولی او بد ناوري نو بابا وري نه نو بد نشي راته اسباب راته دي نو بابا راتلی شو مرشوي نو دا غلی ونه دي چې بو ته وای کيو سره ولاړ دی بو ته او بو ز ما خپل ته به ته به تر وای کړی ونه لیونه نو چې وای یې چې بابا را مرشا ته بسوای نو جا جمعات کے لئے کری چیار رسول اللہ مدد یا غصم دار رو رکھ لیوانے رہے نو دلو مجھے نیاز موز اور پاکستا بھائیں چیز موز موز نہیں لیوانی پسی اللہ وقت لیوانی پس موز کی گیزا ہم حلقہ سن گیارا کرے رہے خدر چکرا خدر شوک اشتر آزی اپوہ باش انشاءاللہ نو لیوانی پس موز کی گیزا چیز جمعات کے لئے کری یا رسول اللہ مدد یا غصول اعظم مدد غصول اعظم مدد کولشی اولا غصول اعظم دے غص خوال اللہ تو اعظم لوی لوی خدای بل رسول الله صلی الله علیه و آله په غزوه احد کې نبی اسلام ژوندے و بدات خود او یا تن صاحب کرام شهیدان کیږي نبی اسلام بچ کول شو چې ژوندے و په زندگی دنیا و سره بچ کول شو او یا په دې کې یو د نبی اسلام ترو چې هغه تر داتو چې نبی اسلام د پای ورو مو د ماسیزی مو په دریو رښتو باندې تریو مو د نیکزیو او رورم کې د هغه مور او د مور چې د نبی اسلام مور دا تقریبا د ترلونه کې د ماسیلونه د خپل کې او کوم خويندې د ماسیلونه کې زیم کې بل د نبی اسلام چې چا نه پیسې کول هغه دا غیر اس کول نه پای رورم او بل نبی اسلام د دور ګرانو چې کله د ایمان راوړ نو د ایمان نن راوړ اسبا بل له عمر فاروق ایمان راوړ دا پهلوانان دوه خطرناک پهلوانان پاره وکي یو عمر فاروق ایو ها دا حمزه رضی اللہ عنہ خود حمزه رضی اللہ عنہ نے زیادت دا عمر فاروق نے پتاقت کی نو دے ناز دے پا اش اگا کم شعب ابی طالب چوتا ہی اگا شعب ابی طالب نے شعب عبد المطلب دے خواہ دا شیگان کسی شعب ابی طالب جو کرے اگا شعب عبد المطلب دے خواہ پاگی دے محصور طول بنو اشم وادا نو په هغه ځای کې دی ناسو دی کې عمر فاروق را روان دی چاوی چې عمر راغی عمر خدا سی و د خطرې علامت وو هغه نبی اسلام مر په ذکر دی ده نو خلکو چې عمر راغی تا ته بده دی وته سوی وای را دي شي کنه وای را دي چې په خ خیال راغلی خو لړ بشي اګه په خ خیال راغلی تاسو پاره مې دی په دې خپونه خپل ماتو دا د دادا بات دا دغه خبره را هم در دور پهلوان او دور اور سړو چې عمر رضی الله عنه سړی و تاسو به غوښمن شي دیو ته ټیک کما او چې ابا مخ کرونه وای انا اسد الله انا اسد رسول انا اسد الله انا اسد رسول مخ بروانو جنده به نیول نبی اسلام مخ کته نو هغه شهید شالتا نبی اسلام بچ کور نه بلکې نبی اسلام ته پته نو وا دغه چټول را جمع شو او حمزه رضی الله عنه نبی اسلام ته پوس کچا لیدلې ویاو اخر وخت کې موږ چې په دې غړې او کافر په ګمنډه باندې او دغه وحشي وته پټ ناسو ځکه هغه د دې چا غلام د وحشي بیا مسلمان شه د الله دی وخی هر د وحشي رضی الله عنه هغه رضی الله عنه د ګوره هغه پټ ناسو دې څنګه په واولې دروسته په دې راغې یا په بلې په گزارو کا غینا شهید شه نو نبی اسلام بچکول شه ته پته مو چې کوم ځای کې وفات دی بیا چې نبی اسلام ګرځیدا په لار نه تر کې هغه شهید پرودو پودا تیم نا کٹ شیو آگو گونا تیم کٹ کو سینے والا کلاو کلاو غڑی تیم راستو و دی شہید نا کپڑی اندو دی اندو دی و شہید چکم نا بردوتا دو داغن بغٹ شہیدو داغن اغٹ شہیدو حضر حمدر رضی اللہ عنہ نو نبی اسلام بچکولش بل نبی اسلام پا خپل زخمی کی گی پا غزوائی احد کے پا تندی مبارک بان زخمی شہید غاخون مبارک مات شوی دی سالور لیکن زان بچکولش نو تسنگو اچی یا رسول اللہ اصن تسنگو اچی یا یا علی مدد علی رضی اللہ عنہ پس مر شوی دے اده سن مر شوی اگا عبدالرحمن ابن ملجم اگا بدبختا شهید کرے پلا رو کرے بٹ نا تو شیگانو علی رضی اللہ عنہ دار سن خبرو جی دار سن خبرو نگا بیا وقت دام پتو جنے ما تا ناز دلا رکی کن پتو نا نا عرف نا خبر اللہ دے چی علی رضی اللہ عنہ وار دے روز سن پیار گزارنے پیوکر اتی آروا اگا جی سن پویدن تو دن پی بلا گزارنے کرو فرشن نو ځان ول نه بچ کو چې تو یا علی مدد یره وای د مرد نه بعد طاقت زیات شي چې مرد نه بعد طاقت زیات شو نو بیا دیرش کاله بعد چې کربلا کوم ظلم شه دی داغه اولاد سره هر چا چې کړی دې سخت ظلمی کړی هر د حسین رضی الله عنه داغه اولاد سره او یا اتیا تنان شهیدان کړي شي دي نو غي ول چې علی مدد دیو جن وای والذین يدعون من دونه آکان چرامت کئی بی دالانا لا تجیب لهم قبولتیان چکول دی مشرکان لده سی شیوما الا کباتی کپے مگر مثال دی پشان دوک دنک دلاتون للماء مقبوتا لیب لغا پاو دی فارچی وزا سیگی داو بز دی خلیتا دی پاوال نیتو یا علی مدد دارات لیشی نا خلیوانے کرن وما دعو الكافرین اللہ بی غلال انا دا چغدہ الكافرون مگر پہ گمراہ کے الکافر چاہ دو ہیں جب بلتا واس کی غائبانا دا الکافر دے دارنگ سورتیو نسو گو رہی آیت نمبر ایک سوچیں کہ بلتا واس کے نر تو وہی غٹ ظالم دا غسڑے ایک سوچیں نمبر غٹ ظالم آنگا سوک دے چہ دا اللہ نا بغیر بل چاہتا آواز کی ولا تدعو من دون اللہ امر مت کو بھی دلانا ما تو پلان فوکا چن فائدر کو لیتا تھا ولا در رکان نقصان دب کو لیتا نا فائن فعلتا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتا دا کر کو بل چاہتا آواز کو فائن نہ کہ زمن ظالمین یقین تو بھائی پداو کے ظالمانو نا تو پیغمبر خواز نکو خود تا تا ما تو ایک پیغمبر بل چاہتا آواز کو ظالم نو تو ظالم بنی نشه بجومات کلی یا رسول اللہ مدد دغه ظالم نه روانیت نو کری ظالم پسی ہاں دارنگی چه بلتا آواز کئی آتا مشرک کوئی مشرک لیکن سورت فاتر کو رہے دو اشتما سفارا آیت نمبر 14 دا تیر آخر سر کو رہے والذین تدعون من دونه آکتان چی تاثر امد کوئی بید اللہنا اولیاء پیغمبران فرشتے لما املکونا من قدمیر واق دار ندی تاثر من قدمیر دا پوستکی دا اڈو کی دا کجوری کجوری پا اڈو کی اسپین پوستک نہیں آگا چی زر پوستکی ہو دا کی اور رتائی باتی بیام جوڑنی شی اس شید رہے یعنی دا آگا قدمیر واق دار ندی تو خواہی دا تا دے غسل دام دے قدمیر موسا نشتے ان تدو کچرتا تو رحمت کوئی دی لرا لازم دعا کم ناوری ساتھ پریان ساوا دوری نانو و اینا بھی کوئی دی اسماع کرد دی سماع نک دا سماع رکش شدید نفی سماع اکڑا ناوری لازم دعا کم ناوری ساتھ آواز ولو سمیو او کفرس کا واوری ستا عقیده دا چی مڑی اولی دا دا ستا دا عقیده مجیب بانی واوری نو مست جابو لکم قبول تیادی چی کولی تا دا دا ایس در نیش در کولی لاس جیبو نمی شیم ایس شیم نیش در کولی ویوم القیامت افراد دا قیامت یک پرونا بی شرک کم انکار بکئی ساده شرک نہ شرک ستا ہوئی دیرا مدد کول دے شرک ہوئی دکدا صفات دا اللہ دے شرک پہ دعا دا صفات دا اللہ دے کہ غائبانہ اور بالا تک دکہ اللہ زمن خدا چا حاضر ناظر دے پہ بار دے علم پہ بار دے قدرت نو یا اللہ کپ دمئی خیٹا کیو کپ اوچو کپ دریا بیو کپ تیارو کی منگو یا اللہ نو چاو سڑو یا رسول اللہ نو دا اللہ سر شریک نہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی نو دا شریک نہ کر نبی اسلام علی رضی اللہ اللہ سر دک شرک دا کر ولا نبک مثل خبیر ا خبردار مانے گی تعالی پشان دا خبردار بادشاہ تو خبردار بادشاہ وئی کہ ما ملکون من خبیر قدمیر ما خبردار بادشاہ چی لازم دعا کم او کفر کستا دا قیدی مطابق اورمو نو خبردار بادشاہ چی مست جاگو دا کم خبردار بادشاہ وئی یک کورو میشتر کن دا شرک دا خبردار بادشاہ دا وئی نو تا دا خلق کتابو نو گوری دا غمانی دارنگی سورت احقاب گوری چی دا اللہ بغیر بل چاہتا آواز کی آتے ہوتا غٹ گوبرا ویلی آت نمبر پانچ کی چب بیسو ہم پارا آت نمبر پانچ نو منگ دکا بل ترا مدشتی نو چی سڑے مشرک کی گی او سڑے گمرا کی گی سڑے ظالم کی گی سڑے لیوانے کی گی آت نمبر پانچ ومن افضل اصول دے غٹ گمرا یا نشت غٹ گمرا ممن دا اچان یا دعو من دو اللہ کرامات کئی بی دا اللہ نا منادو لا تجیب لہو الہ من القیامہ چی قبول تیانی شی کول دلتر قیامتا پورے کرے چی گوئی یا رسول اللہ مدد یا غسول اللہ مدد تر قیامتا دو یا علی مدد یا علی مدد نو اللہ قبول تیانی شی کولے وهم او داق اولیاء هم وی بوتان ندی که بوت مولیان مراد نو هن نبوی ولی هن نا نو هم یعنی زمیر دا جمع راوی دا انسانانو دا دا افولو وهم او دغه اولیاء د دې چوت چوي ان دعا ایم غافلون د دې د چغو نبی خبره ایته تو یوري نه نو وای مړ یوري ا یوري وا اذا عشر الناس او کله چې جمع کړي شي خلک په قیامت کې نو کانو شی بد اولیاء لهم اعدان د پاره د مشرکان دشمنان د ولی دشمن دی ولی دا چې غایبانه چې وته د ولی دشمن دی ته چې موږ ورپسې کې باندې دوه د ولی دی او دی دشمن به ځي الله اکبر موږ خو به خو شي کنه وا دا حشر الناس او کله چې جمع کړي شي خلک په قیامت کې قانون نشي بد اولیاء لهم اعدان د دې دشمن زموږ د کلی زموږ یو ورارم وته نمک کې من سره لکه خلق را دا کړو زمونږ تر دغه دښمنۍ نو نه وتر کوله خه خلق دی نیکیم خه سړی دی او پلار یې ډېر خطه دا لکان واړو ماشومان نو موږ سره نیک شو یو وخت کې بس هغه خدای پاک خیر کړ زمونږ تر نو دای تر نو دا خیر کړ اوس پرون د اجمل لیتلو کلته نو هغه لکه ته وایي شاپې سلطه چیرې ما خو دا هغه اواز واره وای دا د خبرې کې سمې د پښتو خبرې وای بنده بالکل وکويږي اما دا خدا دا قران دې دا چاچای کی پختوی چې پختو به کنه قران بیان کولی شي بغیر سره د قران بیان نشي کول صحیح صفا خبر باغه تړي کوي چې دا چانه تمې نه غچا نریږي چې بل نه تمه کوي یې ریږي دا بیان نشي کولی دې وای دا بوتان هغه بوتان دا بوتان دا بوتان بوتان نوی کته پويږي نو دا وو نو سره جمع چې راځي غافلون دا دو هم دا بوتان لپاره مولاته ولدو کې ورکه و اذا حشر الناس او کله چې جمع کړي چې خلک په قیامت کې کانو کدا بوتان کانو براته وتا کانو براته نا کون نه براته کانو نشی بدا اولیا لهم د دې پر دشمنان د ولی دشمن څوک دی دا چې رحمت شوته وي وکانو او شبد اولیاء بعبادت په عبادت د باندې کافرین انکار کوونکی ای وجه موږ ته کلوې دي کم بخته موږ ته کلوې نو دی وجنا موږ د الله عبادت کوو ادا الله نه امداد غواړو چې بده کې درجه ده د الله په عبادت کې درجه ده ادا الله نه په غوښتو کې درجه ده او چې بل نه غواړي نو په دې کې سړی ظالم جوړیږي په دې کې سړی گمراه جوړیږي په دې کې سړی مشرک جوړیږي مونږه دوه حصے د قران کریم خلاصې کړې ان شاء الله سبا به درې مې سوو او دعا کې چې الله په قران کوي کې مونږ له دې عمل توفیق راکړي مونږ ته الله آسان کړي الله مسلمانان متفق او متحد کړي الله مسلمان کافرانو باندې نه کمزور کړي، الله دې کافرانو په خپل کور اړم کې، الله دې مسلمانان دې شرم نه بچي.